และตอนนี้สายของน้องนิ้งพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องนิ้งปัจจุบันนี้อายุ24ปีนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของหอในหอนอกครับทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับน้องนิ้งครับ สวัสดีครับ ครับผมนะน้องนิ้งตอนนี้น้องนิ้งโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ โทรมาจากจังหวัดแพร่ครับผม อยู่ที่จังหวัดแพร่อากาศหนาวหรือยัง โอ้หนาวแล้วครับพี่เก่งตอนเช้าหนาวมากเลยครับ หนาวมากเลยวันนี้ที่กรุงเทพก็มีเหมือนกับบรรยากาศอารมณ์หน้าหนาวเข้ามาเหมือนกันนะลมเย็นพัดมาเหมือนกันนะฮะ เย็นๆใช่ไหมฮะ ใช่ครับนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยฟังเดอะช็อคผ่านทางช่องทางไหนครับวันนี ้ผ่านทางไลฟ์สด YouTube ครับผม สัญญาณชัดเจนไหมครับ ชัดแจ๋วเลยครับ นะ ชัดแจ๋วครับ ครับผมนะแล้วติดตามรับฟังเป็นประจำไหม อ๋อประจำครับผมก็ส่วนมากก็จะเปิดฟังทุกคืนครับ โอ้ขอบพระคุณมากเลยครับนะนิ้งเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับตัวนิ้งเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเจอเป็นเพื่อนเล่าให้ฟัง ใช่ครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่เล่นฟิตเนสด้วยกันเขาเล่าให้ฟังครับ อ๋อเหรอฮะก็สนิทกันมากสินะถ้าอย่างนั้นนะครับ ครับผม แต่ชื่อหอพักเราจะไม่พูดถึงกันนะ ครับไม่พูดถึงครับ ได้ครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงนิ้งลองเล่าให้พี่ให้กูฟังหน่อยสิครับ ได้ครับผมก็ต้องเกริ่นก่อนว่าเพื่อนผมชื่อฟิล์มนะครับ ครับ ทีนี้เนี่ยเขาเกริ่นขึ้นมาเลยบอกว่าปกติเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแล้วก็ไม่กลัวผีเลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นตอนสมัยเรียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้พูดชื่อจังหวัดได้ใช่ไหมครับ ได้ครับ ครับสมัยเรียนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเขาบอกว่าเขาเจอทั้งหอในแล้วก็หอนอกเลยเรื่องราวที่เขาเจอเนี่ยทำให้เขาแบบรู้สึกว่าเรื่องผีเนี่ยมันมีอยู่จริงนะอะไรเงี้ย ครับ เรื่องแรกเลยก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาตอนอยู่หอในนะครับก ็ คือเมดห้องพักเนี่ยจะเป็นจะอยู่กันสามคนแล้วจะคนหนึ่งจะได้นอนเตียงเดียวส ่ วนอีกคนหนึ่งจะได้นอนเตียงสองชั้นนะครับ ครับ ครับแล้ววันนั้นเนี่ยคืนก่อนหน้าที่เขาจะเจอเนี่ยเขาเพื่อนผมมาเล่นเกมยันเช้าเลยครับไปเล่นเกมที่ร้านนะครับกลับเข้าห้องมาก็เช้าแล้ว คร ับ แต่ว่ารูมเมทเขาเนี่ยกลับมาปุ๊บรูมเมทเขาก็แต่งตัวเหมือนกับเตรียมจะออกไปเรียนแล้วอะครับผ ม แต่ว่าวันนั้นเพื่อนผมเขาว่างครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนผมก็โอเคกลับมาถึงห้องปุ๊บก็นอนนะครับเพ ื่ อนผมเขานอนอยู่ชั้นล่างของเตียงสองชั้นนะครับ คร ับ เตียงสองชั้นนะเพื่อนผมนอนอยู่ข้างล่างจังหวะที่เพื่อนผมนอนไปเนี่ยจังหวะที่เหมือนกับเคลิ้มๆจะหลับอะครับผมเพื่อนผมได้ยินเสียงนะครับเป็นเด็กหัวเราะ เหรอ ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะระงมแบบดังมากแล้วก็ชัดมากในตอนที่เขาเคลิ้มๆจะหลับนะครับ ครับ เพื่อนผมก็เลยเฮ้ยตกใจตื่นขึ้นมาเพื่อนผมเขาบอกว่าเขาอ่ะมีสติเลยนะครับเขาจำได้เลยเขาบอกว่าชั้นสองของเตียงนะครับผมสั่นแล้วก็เขย่าแรงมาก เหรอ สั่นแบบดึกเนี้ยแล้วก็เพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยจะสั่นทำไมวะจะแกล้งกันได้เปล่าอะไรเงี้ยครับผมทีแรกเขาก็นึกว่าเพื่อนเขาอยู่ข้างบน ครับ ก็นึกว่าเพื่อนอยู่ข้างบนสักพักหนึ่งพอเพื่อนผมตะโกนด่าไปอย่างนี ้ ก็ยังไม่หยุดสั่นครับพี่เก่งก็ยังสั่นอย่างทีนี้สั่นแรงขึ้นครับเพื่อนผมก็เลยตะโกนด่าเฮ้ยจะสั่นทำไมวะคุณจะนอนเลยไม่ทำพาละเพื่อนผมก็เลยลุกจากเตียงขึ้นมาแล้วก็จะมาดูว่าชั้นสองมันมีอะไรปรากฏว่าไม่มีอะไรครับพี่เก่งไม่มีอะไรเพ ื ่อนผมจับจังหวะได้เพื่อนผมวิ่งเท้าเปล่าเลยที ่ ออกมาข้างนอกหอเลย ครับ ผมออกมาข้างนอกหอเลยจนกระทั่งตอนเย็นวันนั้นก็มาล้อมวงคุยกันมาล้อมวงคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง คร ับ เพื่อนผมบอกว่าเพื่อนฟิล์มเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยไม่มีใครแบบทำหน้าตกใจหรือแปลกใจได้เลย เดี๋ยว พอส่วน เหรอ ครับพอส่วนมากก็เจอลักษณะเดียวกัน คือลักษณะการเจอก็คือยังไงได้ยินเสียงหัวเราะมีการมาเขย่าเตียงแบบนี้เหรอ ครับบางคนก็ได้ยินเป็นลักษณะอย่างนี้บางคนก็เจอเป็นลักษณะอื่นครับผม ลักษณะอื่นยังไงฮะ ลักษณะอื่นก็เหมือนกับบางทีก็เหมือนกับแบบเขาเห็นว่าแบบมีคนยืนอยู่ตรงระเบียงบ้างหรือว่าเจอเรื่องแปลกๆในห้องน้ำรวมอะไรเงี้ยครับ ครับ บางทีเนี่ยตอนเขาอาบน้ำครับเขาได้ยินเสียงนะครับเหมือนมันห้องน้ำหอมันจะเป็นห้องน้ำรวมใช่ไหมพี่ ครับ แล้วทีนี้เนี่ยห้องน้ำเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 3-4 ห้องประมาณนี้นะครับหมายถึงว่าห้องขอโทษทีนะห้องส้วมครับเขาได้ยินเสียงนะครับผมเหมือนคนเดินแต่เดินเท้าเปล่าเขาก็แปลกใจมากเลยทำไมมาเข้าห้องน้ำเดินเท้าเปล่าเข้ามาอะไรเงี้ยครับครับแล้วเขาก็อยู่ในห้องน้ำสักพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงเดินเข้าไปอยู่ห้องน้ำห้องข้างๆเขาอะครับห้องข้างๆเขาจนเขาทำเสร็จธุระเขาบอกทำไมเงียบจังเลย คร ับ นะครับผมทำไมเงียบจังเลยแล้วก็เขาจะไม่ทำอะไรหน่อยเหรอเพื่อนผมก็เริ่มระแวงไงครับก็เลยเปิดออกมาดูปรากฏว่าไม่มีใครในห้องน้ำพี่เก่ง พ ่อ หรอ ใช่ครับส่วนมากจะเจอกันลักษณะประมาณอย่างนี้ครับ คร ับ แล้วก็หอเนี่ยก็มันหลายรุ่นเลยนะครับผมว่าน่าจะหลายสิบปีได ้ ครับผม เป็นมหาลัยของรัฐหรือเปล่าครับ เดี๋ยวขอไม่เจาะจงดีกว่าเพราะว่า ไม่จริงๆว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมหาลัยของรัฐมันก็มีเยอะนะแล้วก็ทุกมหาลัยของรัฐก็จะมีหอนายอยู่แล้ว ครับก็เอาเป็นว่าเป็นมหาลัยของรัฐละกันพี่บุญนี้ละกัน ครับผม ก็น่าจะมีประวัติยาวนานเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมเล่าเขาก็บอกว่าไม่มีเพื่อนคนไหนเขาจะแบบวือหวาเลยเพราะว่าส่วนมากก็จะเจอลักษณะเดียวกันครับผมเจอผีเหมือนกันนะว่าง่ายๆ นะ คือเจอทั้งหอเลยป่ะหรือว่าเจอเฉพาะแค่ห้องที่เราพัก ก็ระแวกนั้นนะครับเพราะระแวกนั้นรู้จักกันหมดใช่ครับเขาบอกว่าเพื่อนที่อยู่แบบสมมติว่าห้อง4-5ห้องที่บริเวณเดียวกันก็รู้จักกันหมดนะครับแล้วแบบหลายๆคนก็เจอ ครับ เรื่องแปลกๆต่างๆนานากันไปอะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเพื่อนผมเนี่ยเขาอยู่หอในได้แล้วก็พอปี2ปี3อะไรเงี้ยเขาก็ย้ายออกมาใช่ไหมครับมาอยู่หอข้างนอกทีนี้มาอยู่เองละไม่มีรูมเมทนะครับหอพักที่นี่เนี่ยที่เพื่อนผมเข้าไปเนี่ยเขาเล่าว่าห้องพักเนี่ยจะอยู่สุดทางเดินเลย คร ับ แล้วก็ลักษณะของหอเนี่ยก็เก่าอ่ะนะครับเก ่ าครับเก่าแล้วก็ห้องพักที่เขาอยู่เนี่ยเขาบอกว่าโซนนั้นเนี่ยจะเป็นโซนที่ค่อนข้างจะทึมๆนะครับผมเป็นโซนที่ทึมๆแล้วก็แดดไม่ค่อยจะเข้าถึงคือแสงไม่ค่อยจะถึง ครับ ผมเขาบอกว่าวันแรกที่เขาเข้าห้องไปอะครับผมเขาเจอเส้นผมผู้หญิงมีอยู่หลายจุดในห้องมากมากเลยครับผมเขาก็เลยเอ๊ะทำไมคนก่อนที่เขาจะออกหรือว่าแม่บ้านหอเขาไม่ได้ทำความสะอาดเก็บกวาดห้องก่อนจะส่งมอบให้คนต่อไปที่จะเข้ามาอยู่หรืออะไรเงี้ยครับ ครับ เขาเจอหลายที่มากนะครับแม้กระทั่งแบบในแบบยังไงนะในอ่างอะไรนะครับอ่างซิงนะครับผม อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้าก็ยังมีจุดกระจุกเส้นผมของผู้หญิงอยู ่ นะครับผมตามมุมห้องตามอะไรเงี้ย ครับ เขาก็เลยเอะใจแล้วเขาบอกว่าสภาพห้องนี่มันค่อนข้างจะอับนะครับแล้วก็ฝุ่นมีฝุ่นพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็สภาพห้องเนี่ยเหมือนไม่ได้เจอแสงมานานแล้วอะไรเงี้ยครับพี ่ ครับมันจะทึมๆเหมือนเพื่อนผมเขาเรียกห้องสุดทางเดินแล้วที่แปลกไปกว่านั้นอย่างหนึ่งคือวันแรกที่เข้าห้องไปเพื่อนผมก็จัดของจัดของนะครับเอาหนังสือเอาโน้ตบุ๊กเอากระเป๋าวางเก็บของใส่ตู้เสื้อผ้าเรียบร้อย ครับ จังหวะที่เขาจะเก็บของในลิ้นชักนะครับ เขาดันไปเห็นรูปถ่าย เป็นรูปคล้ายๆพี่เก่งลองจินตนาการภาพเป็นรูปสติกเกอร์เหมือนที่เมื่อก่อนสัก10 ปีที่ผ่านมานะครับ เป็นรูปสติกเกอร์ของผู้หญิง2คนครับ อยู่ในลิ้นชักนะครับพี ่ แต่ว่าแต่ภาพมันค่อนข้างจะเลือนนิดนึงนะครับ แต่ก็ยังพอจับเขาคงได ้ เป็นผู้หญิงเป็นวัยรุ่นนะครับแต่ว่าเป็นไม่ก็ไม่เชิงว่าวัยรุ่นมากนะครับก็น่าจะอายุประมาณ20หรือว่าเป็นวัยนักศึกษานี่แหละครับ ครับ ครับผมเพื่อนผมก็เลยแอบแบบสงสัยหรือว่าแอบแบบเหมือนกับแอบขนลุกเบาๆนะครับว่าเหมือนกับห้องนี้มาแล้วมาเจอรูปคนที่เคยอยู่มันก็จะมีอารมณ์แปลกๆนิดนึงใช่ไหมพี ่ ครับครับมันก็จะมีอารมณ์แบบหวั่นๆในใจเล็กๆแต่ผมเพื่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไร ครับ ครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาอยู่ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่คืนนึงครับที่เก่งเพื่อนผมอ่ะตกใจตื่นขึ้นมาเลยนะครับ ครับ แล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนผมเขาเล่าบอกว่าห้องวันนั้นมันเป็นคืนเดือนหงายแล้วก็บวกกับแสงไฟในเมืองเชียงใหม่เนี่ยตามแถวนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถสาดผ่านผ้าม่านเข้ามาได้บ้างนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นนะครับผมเป็นเงาผู้หญิงนะครับเป็นเงาตัวผู้หญิงเลยสองคน ครับ สองคนมายืนอยู่ข้างๆเขาอะครับผมพร้อมกับชะโงกหน้าเข้ามาครับชะโงกหน้าเข้ามาเพื่อนเพื่อนผมเห็นอย่างนี้เพื่อนผมเขาย้ำเลยนะครับว่าเขามีสติและเขาจำได้เลยจำได้เขาไม่ได้ฝันแน่น อ นเขาพยายามมองผู้หญิงอยู่เนี่ยแต่ว่าเขาเป็นเงาครับเห็นเป็นเงาแต่เขาเห็นว่าผมยาวผมยาวแล้วก็พยายามชะโงกหน้าเข้ามาเหมือนชะโงกหน้าเข้ามามองเหมือนยืนโน้มตัวลงมามองเนี้ยพี่ ครับ ครับผมเพื่อนผมเขาก็กลัวครับเขาก็พยายามเบือนหน้าหนีว่าเขาไม่อยากจะมองอีกต่อไปแล้วครับแล้วทีนี้ผู้หญิงเขาก็พูดว่านอนคนเดียวเหร ออุ้ยจริงหร อนอนคนเดียวเหร อ วันหลังจะมานอนเป็นเพื่อนนะเขาพูดอย่างนี้ครับพี่นะครับผมจับอาการเพื่อนผมได้ตอนที่เขาเล่านะขนเขาลุกเกลียวเลยนะพี ่ครับพี่ก็ขนลุกตอนนี้ เขาบอกเขาแบบผมก็ขนลุกพี่ตอนนั้นคือเขาบอกว่าเขากลัวมากเลยนะครับตอนนั้นเขาแบบเขากำมะห่มแน่นเลยว่าจะทำยังไงดีอะครับ ครับ เขาแบบนาทีนี้เขาก็แบบรวบรวมความกล้าสุดที่จะเอาเป็นเอาเขาลุกขึ้นไปปิดไฟมือนี่เขายังทาบกับผนังเลยด้วยความกลัวสุดที่นะครับผมพอเปิดไฟแล้วเนี่ยหายไปครับผมไม่มีอะไร ไม่มีเงาของผู้หญิงสองคนนั่นละ เงาของผู้หญิงสองคนนั้นก็หายไปครับทีนี้เพื่อนผมก็เอาเป็นว่าคืนนี้ไม่นอนเลยนะกันเขาดูนาฬิกาตอนนั้นประมาณ5:00ครับเขาบอกว่าเขาเปิดเพลงดังลั่นเลยเนื่องจากความกลัวครับผมเขาพยายามจะรวบรวมสติแล้วก็พยายามจะทำอะไรก็ได้ให้มันไม่เงียบครับผมจนเช้าวันต่อมาเนี่ยผู้จัดการหอก็มาเคาะประตูเรียกแล้วก็เรียกลงไปคุยที่สำนักงานห อ เพื่อนผมก็เลยสบโอกาสถามนะครับผมที่สำนักงานหอว่าพี่เมื่อคืนผมเจออย่างนี้โทษนะครับห้องนี้มันมีอะไรหรือเปล่าผู้จัดการหอกับเหมือนกับยังไงเสมียนเขาก็ทำหน้าหลักๆเลยพี ่ มองหน้ากันแล้วก็หันหน้ามาสายหน้าแบบไม่มีอะไรอะไรเงี้ยครับผมแล้วเพื่อนผมจับอาการได้ว่ามันแปลก ๆโอ้โหซึ่งจริงๆถ้ามันมีเขาคงไม่บอกเราหรอก ใช่ครับใช่เพื่อนผมก็คิดในใจว่าเขาไม่น่าจะบอกเราหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียชื่อนะครับผมครับผมแล้วก็เขาก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจตลอดเลยแล้วก็รูปสองคนของผู้หญิงคนนั้นเขาก็ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ ครับผมนะฮะ ครับ นั่นคือเหตุการณ์เดียวเลยหรือเปล่าครับกับการเจอเราใช้คำว่าวิญญาณของผู้หญิงสองคนนั้น ใช่ครับใช่ก็เป็นเหตุการณ์เดียวเลยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาจากที่เขาไม่เข้าใจเชื่อเรื่องผีเนี่ยเขาก็เลยโทรไปเล่าให้แม่เขาฟังแม่เขาก็แบบกลัวมากกลัวมากเหมือนครับด้วยความเป็นห่วงแล้วก็กลัวเรื่องนี้ด้วยเขาก็เลยบอกว่าทีนี้ฟังนะจะเข้าห้องที่ไหนเนี่ยอย่าลืมซื้อห้องเขานอนก่อน อ๋อใช่ใช่ ใช่ครับเพราะว่าเพื่อนผมเขาไม่เชื่อเลยแล้วเขาไม่เคยจะทำตามเลยนะครับเรื่องนี้ตั้งแต่อยู่หอในมาแล้วคร ับ ไม่เคยจะไม่เคยจะแบบขอแล้วก็ไม่เคยจะอะไรเนี้ยก็ซื้อห้องนอนประจวบกับผู้จัดการหอเขาให้จิตผู้ไปไหว้สารพระภูมิพระพรหมอะไรเงี้ย ครับ บอกว่าขอมาอยู่นะเพราะว่าเรามาเรียนหนังสือก็แบบผมอยากจะอยู่แบบดีๆเรียนจบแล้วก็จะตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยครับ ครับ หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยแต่นะครับเพื่อนผมเนี่ยเขาไปได้ยินมาว่าหอนี้มันเก่าแล้วเคยมีประวัติคนโดดหอตายพี่โดดตึกตายที่หอนี ้เหรอแล้วคนที่โดดเป็นผู้หญิงผู้ชายครับ เป็นผู้หญิงพี ่เป็นผู้หญิงเลยเหรอ เป็นผู้หญิงครับ กี่คน คนที่โดดคนเดียวครับผม เป็นคนเดียวเป็นคนที่โดดแต่ว่าเขาบอกว่าเรื่องมันผ่านมันค่อนข้างจะนานแล้วนั่นเองครับ แล้วก็ครับผมครับผมก็เรื่องราวก็ประมาณนี้ ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าจริงๆคือมีคนเสียชีวิตแหละที่หอนั้นก็คือผู้หญิง ใช่ครับ นะฮะแต่มันคือความแปลกมันคือภายในห้องที่เพื่อนของเราพักครับนิ้งนะฮะนะการพบเห็นดวงวิญญาณของผู้หญิง2คนนะครับมาอยู่ภายในห้องพร้อมกับปริศนาที่มันถูกทิ้งไว้ก็คือรูปสติ๊กเกอร์ถ่ายที่มันอยู่ในลิ้นชักเก่าๆนะ ใช่ครับใช่ครับ ซึ่ง ถ้าสติ๊กเกอร ์หรือว่าเขา1ใน2คนนั้นก็คือเสียชีวิตเหมือนกันเสียชีวิตเป็นไปได้ไหม อันนี้ผมว่าถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมผมว่ามีความเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องข้อเท็จจริงยังไงเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเรื่องนี้หอเขาปิดเป็นความลับสุดฤทธิ์เลยครับผ ม แต่ว่าแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เราเจอคืนนั้นที่มาพูดกับเราคืนนั้นเนี่ยจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครับผมเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาในใจเพื่อนผมอยู ่ ครับผมแต่ทำเอาผมขนลุกมากเลยครับ ก็โหเป็นพี่เขาไม่ไหวเหมือนกันเนาะนะนอนอยู่ก็เห็นเป็นเงามาอยู่ข้างเตียงนะฮะนะมาพูดข้างๆว่าเดี๋ยวจะมาอยู่นอนด้วยไหมนะครับรวมไปถึงหอพักข้างในในมหาลัยก็เจอเรื่องราวแปลกๆซึ่งคนในหอเนี่ยก็เจอแต่เจอเขาเรียกว่าเจอกันจนชินแต่กลาย เป็น เพื่อนเราไม่ชินนะฮะ เพื่อนผมยังไม่ชินเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับจนเขามาจนมาเจอด้วยตัวเองเขาเองถึงรู้ว่าโอ้โหมันมีจริงเว้ยอะไรเงี้ยครับ โอเคครับนิ่งนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับที่ได้ยินได้ฟังมางั้นพี่เก่งถามนิ่งนึงครับแล้วโดยประสบการณ์ส่วนตัวของนิ่งเองแล้วเนี่ยนะครับนิ่งมีคนที่เจอเรื่องพวกนี้บ้างหรือเปล่าครับ ผมเคยเจอครั้งหนึ่งตอนที่ผมเรียนอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางติดเพชรบุรีแล้วกันครับผม ติดเพชรบุรีก็ประจวบ ครับครับ ลาดบุรีเนี่ยมีสิทธิ์อยู่2จังหวัดเนี่ยนะฮะ ครับประมาณนี้นะ ครับผมไปเจออะไรมาเล่าให้พี่ฟังสักนิดนึงได้ไหม ก็เจอเหมือนกับประมาณว่าผมไปเคาะห้องเรียกเพื่อนนะครับผม ครับ แล้วทีนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับผมได้ยินเสียงจากในห้องนะครับเหมือนมีคนลุกจากเตียงขึ้นมาแต่ในห้องแต่ผมมองจากใต้ประตูนี่ในห้องมันมืดนะครับผมได้ยินเสียงคนลุกขึ้นมาแล้วก็เดินออกจากเตียงนะครับได้ยินเสียงเตียงเลยนะพี่ได้ยินเสียงชัดมากได้ยินเสียงเท้าแบบเท้าบนกระเบื้องดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี้ยแล้วมาอยู่ตรงหน้าประตูผมก็เคาะเรียกอีกจนไม่มีใครเปิดผมก็เลยไปขอกุญแจสำรองที่สำนักงานหอมาเปิดแล้วปรากฏว่าห้องนั้นไม่มีใครอยู ่ เพื่อนผมไม่ได้อยู่ในห้องครับแล้วหลังจากนั้นเพราะผมก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปรากฏว่าเพื่อนผมมาไปเล่นเกมอยู่อีกห้องนึงซึ่งเขาออกไปตอนที่ผมไม่อยู ่ แล้วมันมีอยู่คืนนึงเพื่อนผมเขาก็มาเจอมาเจอเป็นคล้ายๆกับเป็นเงาผู้ชายครับมายืนค้อมเขาอยู ่ แล้วก็ชะโงกหน้ามามองครับเพื่อนผมเขาก็ตะโกนเรียกผมสุดฤทธิ์เลยแต่ว่าเขาบอกว่าตะโกนดังมากเลยครับเขาคิดว่าตะโกนสุดเสียงแล้วแต่เสียงเขาไม่ออกเลยแล้วก็เขาพยายามจะเอื้อมแตะผมเนี่ยเขาบอกว่าผมอยู่ที่ปลายนิ้วแค่นั้นจริงๆนะแต่ว่าเหมือนกับเอื้อมยังไงก็เอื้อมไม่ถึงนะครับแล้วผู้ชายคนนั้นที่ไอ้โน้มตัวลงมาเนี่ยเขาไม่มีหน้านะพี ่ แต่เขาไม่มีหน้าครับเขาเห็นเขาเพื่อนผมก็เห็นใบหูเห็นผมด้วยนะผมเหมือนกับคนที่แบบแตะสกินเฮดแล้วยาวกว่าสกินเฮดนิดนึงครับบอก3อะไรเงี้ยครับ คร ับ เขาเห็นชัดมากเลยแต่ผู้ชายคนนั้นไม่มีหน้าเพื่อนผมยังจำภาพวันนั้นไม่ติดตาเลยบวกกับบรรยากาศไฟห้องที่ติดกับถนนใหญ่ครับแสงไฟที่เข้ามามันจะสีส้มๆเหมือนพี่ลองจินตนาการภาพดูมันชวนให้ขนลุกมากนะครับ โอ้นะฮะแล้วที่หอพักนั้นมันมีเรื่องเล่ามีประวัติอะไรไหมครับ เจอกันหลายคนครับเจอกันเยอะมากเพื่อนผมตอนที่ปิดเทอมเขาก็ฝึกงานกันแล้วทีนี้เนี่ยเขากินกัน3คน2คนนี่อยู่อีกห้องนึงส่วนเพื่อนผมมาอยู่ห้องคนเดียวเพื่อนผมเนี่ยเขากินอยู่แล้วก็เขาบอกว่าเขาเห็นหน้าของผู้หญิงนะครับมาชะโงก ชะโงกมาแค่หัวนะครับมามองที่ประตูไอ้มองเข้ามาในห้องจากประตูอะครับผมเพื่อนผมก็สะกิดเพื่อนเลยบอกว่าเฮ้ยกลับห้องกันเถอะอะไรเงี้ยโดยที่ไม่บอกเพื่อนผมนะเพราะเดี๋ยวเพื่อนผมจะกลัวเมื่อคืนนั้นเพื่อนผมเนี่ยก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จนะครับผมดูทีวีอะไรเสร็จปุ๊บเพื่อนผมก็หลับไปเพื่อนผมเขาบอกว่าเขาฝันนะครับเขาฝันว่าเขาเดินอยู่กลางทางเดินที่มีศพเรียงเต็มไปหมดเลยเป็นศพคล้ายๆห้องดับจิตอะครับแล้วเขาก็เดินเขาก็สงสัยในฝันว่าทำไมเขามาเดินอยู่กลางทางเดินที่มีแต่ศพทางซ้ายมือของเขาไปเห็นศพหนึ่งนะครับผมที่ไม่ได้คลุมหน้าเขาก็ชะโงกหน้าไปดูเป็นศพผู้หญิงผมสั้นแล้วก็หน้าตาดีด้วยครับผมแต่หน้าซีดมากแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ตาลุกโพงขึ้นมาเลยเพื่อนผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาครับผมแล้วก็พยายามจะหลับแต่ก็หลับจนตื่นคือเหมือนกับจะหลับแต่ก็พยายามข่มตาจนเช้าครับผมจนมาเจอกับเพื่อนเขาดันไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนผมบอกว่าลักษณะที่เจอในฝันกับผีที่เจอที่มาชะโงกหน้าคือคนเดียวกันนี ่ คือคนเดียวกันลักษณะเหมือนกัน แต ่เป็นผู้หญิงผมสั้น แต่ตอนนั้นที่เห็นคือลักษณะคือมันไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายถูกป่ะ อะไรนะครับ ตอนที่เห็นลักษณะคือก้มหน้าลงมาตอนนั้นที่บอกไม่มีหน้านึกออกใช่ป่ะ คนนั้นเป็นผู้ชายครับเป็นผมสั้นเป็นผมสั้นครับผู้ชายเขาเป็นผู้ชายผมผอมครับผมน่าจะค่อนข้างจะวัยกลางคนนิดนึงครับผมแต่เรื่องราวที่เกิดในคุณละห้องนะคร ับ อ๋อโอเคก็คือเรื่องราวประมาณนึงแล้วกันเนาะที่ไปเจอตอนที่เราไปเรียนมาเหมือนกันใช่ไหม ครับใช่ครับผมก็เลยค่อนข้างจะอินนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงเหมือนกันมากนะ ครับนะ ครับผม โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะครับนิ้งนะ ครับผมครับ ได้ครับ พี่เก่งครับ ได้ไว้วันไหนไปฟังอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรมาเนี่ยแล้วก็สามารถฝากเรื่องราวมาได้เลยนะนิ้งนะครับ ได้เลยครับครับ ได้เลย ขอบคุณมากครับพี่เก่งครับ ขอบคุณนิ้งเช่นเดียวกันแล้วคืนนี้อยู่ฟังจนจบรายการเลยนะครับ ครับผมได้เลยครับ ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่ออีก1สายที่รออยู่จากสายของพี่โรจน์ครับพี่โรจน์ปัจจุบันนี้อายุ48ปีนะครับและพี่โรจน์มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับเรื่องราวของสวยทะลุรั้วครับสวัสดีครับพี่โรจน์ ครับสวัสดีครับ ครับผมพี่โรจน์ครับตอนนี้พี่โรจน์โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยู่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับ อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วฟังเดอะช็อคยังไงครับคืนนี ้อ๋อผ่านทาง YouTube ครับ ชัดเจนไหมครับ ครับผมชัดเจนดีมากครับ นะครับมาพี่โรจน์นะเดี๋ยวผมรบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันเนาะดูเสียงเหมือนพี่โรจน์จะไม่ค่อยสบาย นิดหน่อยครับเพิ่งจะหายด้วย นะครับนะฮะได้ครับพี่โรจน์ฮะเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับเชิญเลยครับพี ่ครับผมก็คือเรื่องมีอยู่ว่าคืนนึงหลังจากวันนั้นผมเข้ากลางคืน ครับ ก็เลิกงานประมาณตีหนึ่งถึงตีสองประมาณนี้นะครับช่วงวันนั้นนะผมจำได้แม่นว่าน่าจะเป็นหลังจากปีใหม่มาได้ประมาณสัก 2-3 วันต้นปีใหม่นะครับมกรา ครับ จำได้แม่นเลยเป็นมกราก็ปกติผมจะใช้เส้นทางเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเป็นประจำทุกวันเพราะผมเป็นคนพื้นที่เป็นคนในจังหวัดนี ้ ก็ไม่เคยมีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนวันที่เกิดเรื่องที่ผมเห็นเนี้ยผมได้ขี่รถผ่านโรงงานเนี้ยก็คือปกติผมก็ขี่ปกติมาเรื่อย ๆครับ มาเรื่อยๆผ่านโรงงานนี้ไปปุ๊บหางตาข้างซ้ายผมเหมือนก็จะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งอยู่ในโรงงานก็เกิดการเอกใจขี่เลยโรงงานนี้ไปแล้ว คร ับ ผมก็วกรถกลับมาวกรถมอเตอร์ไซค์กลับมา ครับ แล้วก็มาจอดที่หน้าโรงงานลักษณะหน้าโรงงานประมาณว่าเขาถนนเส้นนี้มันจะเป็นโรงงานติดกันเลยเป็นโรงงานห้องเย็นนะครับซึ่งทำอาหารแปรรูปชิ้นหนึ่งอยู่ในจังหวัดหน้าโรงงานกว้างประมาณสัก10กว่าเมตรได ้ ประตูรั้วเป็นสแตนเลสเหล็กเป็นประตูสแตนเลสเหล็กขาวซึ่งสามารถมองทะลุจากริมถนนเนี่ย เข้าไป ข้างในได้ชัดเจนมาก อ่า บังเอิญวันนั้นผมขี่ผ่านไปแล้ว ครับ ทางตาผมเห็นไม่ชัดเจนผมก็วกรถกลับมา อ มาแล้วก็จอดหน้าโรงงานลักษณะผมยืนหันหน้าเข้าโรงงานซ้ายมือของในโรงงานคือเป็นศาลผมใช้คำว่าศาลตายายแล้วกันครับเพราะลักษณะเป็นศาลไม้หลังใหญ ่ หลังใหญ่ติดกันสองศาลและหลังที่สามก็จะเป็นศาลประทูมและทีนี้สิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นนางรำผมเรียกว่านางรำแล้วกันเป็นนางรำแต่งชุดรำมีชดาสบายเป็นสบายเขาเรียกอะไรสบายคล้ายๆฝั่งเพชรนะครับเหมือนพวกลิเกที่เขาฝั่งกันนะแต่ลักษณะที่ผมเห็นก็คือว่าชุดที่เขาใส่เนี่ยสวยงามมาก ครับ ซึ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันประทับใจอย่างบอกไม่ถูกคือสวยทีนี้ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งคือพอผมเห็นปุ๊บจากที่ผมหันหน้าเข้าโรงงานศาลอยู่ทางซ้ายนางรำยืนอยู่หน้าศาลซึ่งหันหน้าเข้าหาศาลพอจังหวะที่ผมจอดปุ๊บเขาค่อยๆลำค่อยๆลำของเขาปกติแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามาประจันหน้ากับผม ลักษณะการหันมาคือหันมาทั้งตัวอย่างนี้เลยใช่ไหม ทั้งตัวเลยครับหันมาทั้งตัวเลยค่อยๆหันมาแล้วก็ลำไปด้วย ครับ ค่อยๆหันมาซึ่งผมตอนนั้นที่ผมจอดรถผมไม่บอกไม่ถูกนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมมองแต่ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวไม่ได้รู้สึกว่าอยากหนีหรือว่าอยากจะวิ่งอะไรเลยคือก็มองอยู่อย่างนั้น ครับ เวลาผ่านไปเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจผมไม่รู้จนมีรปภ.บริษัทข้าง ๆครับ เขาคงจะคือสังเกตว่าผมจอดรถทำไมเขาก็ออกมาหน้าประตูแล้วเอาไฟฉายส่องมาที่หน้าผม ครับ จังหวะที่เขาส่องมาที่หน้าผมเนี่ยผมก็หันไปมองเขาแบบนึงเพราะว่ามันมีไฟจะเข้าในตาผมก็มองรปภ.วัดเดียวเลยครับแล้วก็หันมามองอีกทีหนึ่งที่นางรำปรากฏว่านางรำหายไปแล้ว หายไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ ใช่ใช่พอนางรำหายไป ครับ ก็รู้สึกเหมือนอยู่ในภวังค์อ่ะผมก็ปกติขี่รถกลับบ้านปกติกลับบ้านปกติ อ๋อเหรอ ไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีความรู้สึกว่ากลัวไม่ได้มีความรู้สึกว่าเจออะไรแปลกในขณะนั้นนะครับ ครับ ก็กลับบ้านอาบน้ำกินข้าวนอนปกติจังหวะตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งผมก็ตื่นขึ้นมาประมาณสักโมงหรือสองโมงเนี่ยจำไม่ได้ก็มานั่งนึกว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้น ครับ นั่งนึกอยู่พักใหญ ่ ทีนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนเราอ่ะเคยทำงานอยู่โรงพยาบาลบริษัทนี ้ เขาเป็นช่างมาทำงานอยู่บริษัทนี้เรานึกขึ้นได ้ ก็โทรไปคุยกับเขาโทรไปคุยกับเขาเล่าเรื่องคร่าวๆเขาฟังว่าเมื่อคืนเราเจออะไรประมาณไหนเขาก็บอกว่าโอเควันนี้หยุดไหมล่ะหรือว่าทำงานเดี๋ยวมาเจอกันก็บังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันหยุดของผมพอดีผมก็เลยนัดเจอกับเพื่อนตอนเย็นในร้านหนึ่งในจังหวัดนั้นนะครับก็นั่งคุยกันว่าเมื่อคืนนี้เจอเหตุการณ์อย่างนี้นะเจอนางรำรำให้ดูนะแต่เราไม่รู้สึกอะไรก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เราโต้ตอบกับเรามาว่าบริษัทเขาอะตั้งแต่เปิดบริษัทขึ้นมาเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แปลกเกือบจัดนะครับเกือบจัดทุกปีว่ามีพนักงานท้องเย็นหลังจากเลิกงานอะเข้าไปในห้องเย็นเนี่ยเขาจะเป็นห้องเย็นฟริตอาหารแช่แข็งประมาณนี้ครับเข้าไปเอาของแล้วคนข้างนอกไม่รู ้ ก็เลยปิดประตูมารู้อีกทีหนึ่งคือตอนเช้าเปิดประตูออกมาเพื่อจะเอาของออกมาเจอคนเสียชีวิตอยู่ในนั้น โอ้โห เป็นอย่างเนี้ยเกือบ คือเป็นอยู่ประจำ 3ปีใช่ถึงได้ตั้งศาลตรงนี้ขึ้นมา2หลังใหญ ่ ๆเพื่อนก็เล่าให้ฟัง ครับ หลังจากนั้นพอเราคุยกันเสร็จปุ๊บเพื่อนก็นึกขึ้นมาได้ว่าบริษัทเนี้ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ ขาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองไปดูกล้องวงจรปิดให้แล้วเดี๋ยวได้ข่าวยังไงเราโทรบอกหลังจากคุยกันวันนั้นเสร็จยืนวันนั้นเสร็จผ่านมาอีกประมาณ 2-3 วันเพื่อนก็โทรมาว่าเออได้กล้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเขาก็โทรเรียกผมเข้าไปหาเขาที่บ้านก็เปิดกล้องดูกล้องเห็นชัดเจนมากครับเห็นตอนที่ผมขี่รถผ่านหน้าโรงงานไปครั้งแรกจนวนกลับมาครั้งที่สองแล้วก็จอดอยู่หน้าโรงงานกล้องจะติดอยู่มุมสูงแล้วก็แผนลงมาเห็นถึงหน้าโรงงานเห็นศาลเห็นหน้าโรงงานเห็นถนนแล้วก็เห็นที่ผมจอดอยู่ในกล้องรู้สึกผมมองเวลาประมาณเกือบจะ10นาทีครับที่ผมจอด มอง ป ั ดเครื่องรถอยู่อย่างนั้นใช่ๆเกือบ10นาที ครับ เห็นผมจอดแต่ไม่เห็นนางรำคนนั้น โอ้ยเท่ากับว่านั่นก็คือผีแล้วแหละที่เจอทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าช่วงจังเวลาที่ว่ากันก็ไม่น่ามีคนมาใส่ชุดไทยรำหน้าศาลนะครับพี่โรจน ์ครับครับก็ความเข้าใจก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะประมาณเกือบ10นาทีผมจอดอยู่นั้นนะจนสักพักหนึ่งก็ขี่รถออกไปนั่นแหละครับผมก็เลยดูว่าแบบก็ตกใจนิดหน่อยนะว่ามันไม่เจอสิ่งที่เราเห็นแล้วเราคืออะไร ครับ ทำไมผมก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำอยู่แล้วในทางกลับบ้านทำไมผมไม่เคยเจอทำไมผมต้องมาเจอคืนนั้น โอ้ ซึ่งมันเกิดอะไรขึ้น นั่นน่ะสิ แล้วบริษัทนี้เป็นบริษัทที่แต่คือเขามีรถป้อมรปภ.อยู่หน้าโรงงานนะครับแต่ไม่มีรปภ.อยู่เลยก็ถามเพื่อนว่าทำไมเราเห็นป้อมรปภ.สร้างอยู่นะแต่ไม่เคยเห็นรปภ.อยู่เลยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเง ี้ ยทีนี้เพื่อนผมก็อธิบายว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาก็ไม่เคยสนใจเรื่องนี ้ จนเรามาเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาถึงได้เอกใจก็เลยไปเอากล้องมาดูเลยเอากล้องมาเปิดดูก็อย่างที่ผมบอกคือเห็นแต่ผมจอดอยู ่ครับ แต่ไม่เห็นนั่งลำที่ลำซึ่งสภาพของนั่งลำวันนั้น อ ะไม่ได้มาแบบน่ากลัวครับ ครับ มาแบบชุดนั่งลำที่เขาลำเนี่ยบอกได้เลยว่าผมยังนึกติดตาได้ทุกวันนี้ว่าประทับใจมากสวย อ่ ะเป็นชุดที่สวยหน้าตาเขาแบบเป็นหน้าเรียวเป็นผู้หญิงหน้าเรียวขาวทั้งหน้าเลย คร ับ แบบเหมือนพ่อแป้งขาวทั้งหน้าเลยถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบ นะครับก็คือเหมือนหุ่นละครของโจหลุยครับคล้ายยังไงอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้เป็นหุ่นมีเป็นคนนี่เป็นคน เดชะบุญที่ว่าเห็นแค่นั้นเน า ะ ใช่เราผมก็นั่งนึกถึงเหตุผลว่าทำไมถึงผมถึงเห็นนางรำทั้งที่บริษัทเนี้ยมีคนเสียชีวิตเกือบจากทุกปีที่ว่าติดอยู่ในห้องเย็นซ้ำอยู่อย่างเงี้ยทำไมผมถึงไม่เห็นพนักงานคนใดคนหนึ่งที่เสียชีวิตทำไมผมเห็นนางรำก็มันก็หาคำตอบไม่ได้ครับ ครับ ผมก็เอะใจอีกวันนึงผมก็เลยลองไปคุยกับพี่รปภ.ที่เขาเอาไฟฉายส่องหน้าผมอ่ะผมก็ลองไปถามดูว่าพี่คือคืนนั้นมีใครเข้ากะอยู่ครับคืนวันที่เท่านี้ คร ับ แล้วส่องก็บังเอิญไปเจอคนที่เขาส่องหน้าผมพอดีเลยวันนั้นก็ถามเขาว่าพี่ตอนที่พี่เฝ้าเวรอยู่เนี่ยพี่รู้สึกมีอะไรแปลกๆกับบริษัทข้างๆหรือมีอะไรแปลกๆไหมเขาบอกเขาเฝ้าอยู่หลายปีที่เนี่ยเขาอยู่มานานแล้วเหมือนกันเขาก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆแต่สิ่งที่แปลกๆคือเหมือนบางคืนนะครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราพอบางคืนเขาก็อาจจะมีแบบหลับบ้างแต่เขาใช้คำว่าเขาเคลิ้มเขาไม่ถึงขนาดว่าหลับเขาได้ยินเสียงดนตรีไทยจะเป็นปีละนาดกองมอญอะไรประมาณนี้แว่วๆมาเขาบอกเขาได้ยินแว่วๆมาเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าขาดจากโรงงานนี้ไปอีกประมาณสัก500 เมตรมันก็จะเป็นชุมชนเล็กๆ ขาก็จะมีพวกกระตั้วทั้งเสือ ม ีพวกโลโก้อะไรเนี่ยเขาคิดว่าคงจะมาซ้อมอะไรกันแล้วเสียงดนตรีเสียงอะไรมันจะแว่วมาเขาก็ไม่คิดอะไร คร ับ ผมก็เลยถามเขาว่าเอาแล้วคืนนั้นที่เห็นผมมาจอดรถแล้วพี่ใช้ไฟฉายส่องหน้าผมพี่เห็นเลยไห ม เขาบอกเขาไม่เห็นอะไรแต่เขาเห็นผมอะจอดรถสตาร์ทเครื่องอยู่แล้วก็คอมอยู่อย่างนั้นอะพักใหญ่แล้วเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบเอาไฟฉายส่องดูแล้วพอส่องผมเสร็จผมก็รู้สึกหันมามองเขาแล้วก็ขี่รถออกไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกแค่นี ้ จนทุกวันนี้ผมก็ยังหา เหตุผลไม่ได้ครับทำไมต้อง ผม เจอแล้วทำไมต้องไปเราด้วย ใช่ โอ้เน า ะ แล้วหลังจากวันนั้นขี่ผ่านโรงงานนี้ที่ไรผมก็จะหันมองซ้ายโดยอัตโนมัติเลย เหรอครับเออ มันยังสงสัยอยู่ ก็ต้องมีบ้างแล้วฮะนะถ้าไปเจอแบบตรงนั้นแล้วจะเป็นผมนะพี่โรจน์นะผมจะไม่หันไปมองเลยครับผมจะบิดหนีอ้าวไปเลย ก็นั่นแหละครับเรื่องก็มีท็อปประมาณนี้ครับผม ได้เลยครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะพี่โรจน์นะ ครับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะพี่โรจน์แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะเสียงดูแย่มากเลย ครับผมขอบคุณมากครับ ได้ครับผมสวัสดีนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ดีครับ สวัสดีครับ ดีครับ เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่1สายที่รออยู่นะครับจากสายของน้องแนนครับน้องแนนในปัจจุบันอายุ25ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเมื่อ30ปีที่ผ่านมานะชื่อเรื่องน่าฟังมากครับขอกลับมาแกล้งครับเรื่องราวจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องแนน สวัสดีค่ะ ครับน้องแนนตอนนี้น้องแนนโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ บ้านโป่งราชบุรีค่ะ ที่ไหนนะฮะ บ้านโป่งราชบุรีค่ะ ราชบุรีพี่เก่งรบกวนน้องแนนช่วยพี่เสียงดังนิดนึงได้ไหมครับ ได้ค่ะ อ๋อนะฮะน้องแนนตื่นเต้นเหรอ ไม่ค่ะไม่ตื่นเต้น ไม่ตื่นเต้นแต่เสียงน้องแนนดูสั่นๆนะฮะ อ๋อเมื่อกี้แนนเดินลงบันได งั้นเดินให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเสียงมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะ เรียบร้อยแล้วค่ะรอมาถึงครั้ง เรียบร้อยแล้วนะไงรบกวนช่วยเสียงดังด้วยนะ ค่ะ นะครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟัง ใช่ค่ะ ฮะเรื่องราวมันผ่านมา30ปีแล้วคุณแม่ไปเจออะไรมาไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับ เรื่องเนี้ยยายกับแม่เป็นคนเล่าให้ฟัง2คนค่ะ อือฮึ ดีบ้านหนูอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นหมู่บ้านเหมือนเป็นทาวน์เฮาส์ติดกัน2หลังนะคะ คร ับ แล้วจะมีป้าข้างบ้านคนนึงเขาชื่อป้าเก่งเขาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาได้สามีอยู่ที่นี่ คร ับ ค่ะคือป้าเก่งกับยายหนูเนี่ยเขาจะสนิท กันมากคือพูดง่ายว่าขาไพ่ฮะสองคนนี้เขาชอบเล่นไพ่กันฮะปาร์ตี้กันและมีครั้งหนึ่งป้าเก่งเคยโดนตำรวจจับแล้วป้าเก่งก็ปีนขึ้นบ้านปีนขึ้นฟ้าค่ะเพื่อที่จะหลบในฟ้าแต่หลบยังไงไม่แต่คือเขาปีนไปอ่ะหนูไม่รู้ว่าบ้านเมื่อก่อนมันเป็นยังไงคิดว่าแบบฝ้ามันจะเชื่อมกันนะคะก็คือไปอยู่ที่ห้องนอนยายแล้วก็ตกลงมาการ ที่นอนยายค่ะทำให้ป้าเก่งนี้ตูดเขียวแล้ววันนั้นน่ะเหตุการณ์วันนั้นน่ะป้าเก่งไปเที่ยวกับทางเพื่อนๆเขาอะค่ะไปแนนจะไม่ผิดน่าจะไปอัมพวาหรือแม่กองสักอย่างเนี้ยค่ะแล้วเรือชนเกิดอุบัติเหตุเรือชนกันทำให้ป้าเก่งเนี่ยตกเรือ และโดนใบพัดเรือบาดคอ โอ ้ โหร อค่ะบาดคอนี่คือบาดเกือบขาดเลยนะคะฮะแล้วคือวันนั้นเนี่ยยังไม่เจอศพหรอกแต่ว่าคนที่ว่าที่ไปกับป้าเก่งอ่ะได้โทรมาบอกเชียร์ที่บ้านว่าป้าเก่งเกิดอุบัติเหตุตกเรือ คร ับแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจ อ น่าจะเสียชีวิตแล้วเพราะว่าหลายชั่วโมงแล้วค่ะก็เลยที่บ้านแนนก็เลยแบบเตรียมใจกันแล้วว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับแล้วก็จะเตรียมงานกันอะไรกัน คร ับแล้วมาเจอศพตอนเช้าเมื่อเจอศพตอนเช้าอะค่ะยายเล่าฟังว่าตอนที่เขาไปเจอศพเนี่ยขอศพขึ้นมาปิงอะค่ะเกาะรอบคอเลยเกาะดูดเลือดล็อกคอเลยค่ะแล้วแต่ว่าตอนกลางคืนวันนั้นอะยายเขาบอกว่า ขาได้ยินเสียงคนเรียกป้าเก่งจะเรียกยายนะว่าอี อ ีอีเพื่อกอีเพื่อกอย่างเงี้ยยายนั่นก็กระเด้งตัวขึ้นมาใครวะเขาก็ออกไปดูหน้าบ้านว่าใครก็ไม่มีใครเขาก็ลงน้มตัวนอนต ่อ สักพักเรียกอีกจนเขามั่นใจแล้วว่าเป็นป้าเก่งมาเรียกเขาก็เลยรีบคุมโปงนอน ค มตานอนกันเพื่อให้ถึงเช้าเร็วๆตอนเช้าจะได้ไปรับพี่จะมาทำพิธีทางศาสนาพอไปรับเสร็จคืนวันแรกป้าเก่งก ็ มาเลยค่ะคือจำที่หนูเล่าฟังนะคะที่เขาบอกที่หนูบอกว่าเขาปีนฟ้าแล้วตกลงมา จำได้ครับ ตอนคืนย้ายหนูรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในฟ้าแล้วตกลงมาตกตังที่นอนทั้งที่ยายหนูนอนกันอยู่แล้วพอยายหนูลุกขึ้นมาไม่มีอะไรเลยแต่ตรงกลางที่นอนเหมือนมีรอยยุบลงไปอะค่ะยายหนูก็เลยรีบวิ่งออกไปแล้วก็นอนในห้องลูกสาวไปนอนห้องแม่กับห้องน้าคือไม่กล้านอนห้องตัวเองเลยพอหลังยายหนูบอกว่าเขาจะมาหาเรื่อยๆอะขณะงานศพก็มีคนเห็นนั่งร้องไห้บ้าง ครับ เดินไปเดินมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนเผาเสร็จงานจบแต่ป้าเก่งก็ยังไม่ไปไหนนะคะก็ยังอยู ่ ก็ยังมาตะโกนเรียกที่บ้านยังมาตะโกนเรียกยายหนูตะโกนเรียกแม่หนูตะโกนเรียกนั้น ครับ คือเขาไม่ไปไหนค่ะก็บางทีก็ได้ยินเสียงเขาอยู่บนฟ้าแล้วก็ตกตุ๊บลงมา หรอเออเพราะความผูกพันหรือเปล่าเลยยังไม่ไปไหน ใช่ค่ะเพราะความผูกพันของเขาด้วยเพราะว่ายายหนูอะกับนักเก่งอะกับป้าเก่งอะเขาสนิทกันมากสนิทกันมากคือแบบยังไงอะคือทุกวันจะต้องมาทำกับข้าวกินกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันที่เขาไปเสียเขาก็ไม่ร่ำลาใครเลยใช่จนหลอกกันจนยายหนูอยู่ไม่ได้ค่ะต้องประกาศขายบ้านหลังนั้นทิ้งอ่ะ โอ้โห ค่ะ โอ้ ต้องประกาศขายบ้านหลังนั้นทิ้งแล้วยายหนูก็ไปอยู่ต่างจังหวัดเลย โอ้โหครับ ค่ะแล้วระยะแล้ว ยายย้ายไปแล้วแม่เราล่ะ ไปกันหมดทั้งบ้าน ไปกันหมดทั้งบ้านเลยเหรอฮะ คือแบบว่าอยู่กันไม่ได้เพราะว่าป้าเก่งมาหาทุกวัน อืมแล้วถ้าอย่างนี้นะฮะคือด้วยความที่บ้านมันติดกันหลายๆหลังเนี้ยแล้ว ค่ะ บ้านคนอื่นเหรอฮะเจอวิญญาณป้าเก่งบ้างปะ อันนี้หนูไม่แน่ใจอะค่ะว่าเจอหรือเปล่าแต่ว่าบ้านยายกับบ้านป้าเก่งอะเขาติดกันเลยแล้วเขาก็จะไปมาหาสู่กันตลอดค่ะบางวันเขาก็จะโกนเรียกข้างบ้านกันเอานั้นเอานี้ให้กินกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่หลอนที่สุดก็คือตอนไปเจอศพอะออกขึ้นมาคือแบบปิงเกาะเต็มคอเลยเพราะว่าเขาโดนใบพัดเรือบาดจนเกือบขาดอะค่ะ ครับนะฮะโอ้นี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ประมาณหนึ่งนะฮะที่คุณแม่คุณยายเล่าให้ฟัง ค่ะ นะฮะเ ออมีเยอะค่ะเรื่องของยายเพราะว่ายายเขาเป็นเด็กเป็นคนบ้านนอกอะค่ะมันจะเจออีกเยอะยายเพราะว่ายายเนี่ยจะเล่าให้ฟังหลายเรื่องเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเขาก็ยายบอกว่าบ้านเขาจะอยู่แถวป่าช้าค่ะยายเขาก็บ่อย เจอบ่อยมากเรียกว่าเจอจนชินแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่เจอจนช ินนะฮะแล้วคือทุกวันนี้คุณยายยังอันนี้ขอยายถามคุณยายยังมีชีวิตอยู่ไหมครับ ยายยังอยู่ค ่ ะ ยายยังแข็งหรออายุเท่าไหร่แล้วว่า ตอนนี้70กว่า โอ้ยแข็งแรงเลยอ๋อ แข็งแรงมาก ครับอือฮึได้นะฮะเดี๋ยววัน นี้เรื่องมันเกิดขึ้นแนนยังไม่เกิดเลยมั้ง ใช่ก็30ปีอ่ะแนนมึง25เองอ่ะ ใช่ค่ะ นะครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ประมาณนึงนะแนนนะ ค่ะ กับเหตุการณ์ที่ไปเจอเขาเรียกว่าคุณคนในครอบครัวในเล่าให้ฟังนะครับ ใช่ค่ะ เดี๋ยวไว้วันไหนโอกาสหน้านะเอาเรื่องของคุณยายมาเล่าให้ฟังอีกนะ โอ้ได้เลยค ่ ะ ได้เลยนะครับผมนะฮะขอบคุณแนนมากสำหรับเรื่องนี้นะ ค่ะ ครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูล คุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้ครับเราหยิบยกเอาเมลจากคุณบิวกับเรื่องภาพติดตาเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนคุณบิวนั้นอายุ15ปีซึ่งช่วงนั้นมีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือซึ่งตัวคุณบิวได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วสุดท้ายของการเข้าค่ายคุณบิวก็ต้องตื่นขึ้นมาทำกับข้าวให้กับน้องๆกินตอนช่วงเช้าซึ่งเวลานั้นเป็นเวลาตีสี่แล้วพอกิจกรรมเสร็จลงเพื่อนๆทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านตัวคุณบิวเองก็กำลังจะกลับบังเอิญมีเพื่อนคุณบิวนั้นมาขอยืมมอเตอร์ไซค์ไปทำธุระตัวคุณบิวก็เลยให้เขายืมไปส่วนตัวก็เลยนั่งรอแต่ระหว่างที่นั่งรอนั้นตัวบิวเองก็มีอาการแบบลุกลี้ลุกลนอยู่ไม่นิ่งตอนนั้นบิวอยากกลับบ้านมากๆต้องการรถเพื่อจะกลับบ้านโดยที่ไม่รู้ตัวว่าจะเจอกับอะไรนั่งรออยู่สักพักนึงก็มีรุ่นน้องของคุณบิวขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาคุณบิวก็เลยถือโอกาสขอยืมมอเตอร์ไซค์ขับไปตามเพื่อนคนที่ยืมรถไปแต่ตามที่ไหนก็ไม่เจอบิวก็เลยคิดว่างั้นกลับไปรอที่เดิมก็ได้ในเมื่อตามหาไม่เจอเดี๋ยวก็คงกลับมาเองแหละจังหวะที่คุณบิวนั้นกำลังขับมอเตอร์ไซค์กลับไปรอที่เดิมกับน้องเจ้าของรถคุณบิวต้องขับรถข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งระหว่างที่จอดรถรอกำลังจะข้ามตัวคุณบิวก็พยายามมองซ้ายมองขวาก็มองทางขวาแล้วไม่มีรถมองทางซ้ายก็ไม่มีรถแต่พอคุณบิวกำลังจะขับรถข้ามถนนอยู่ๆก็มีรถบิ๊กไบค์มาจากไหนก็ไม่รู้ขับมาด้วยความเร็วความรู้สึกของบิวตอนนั้นคิดว่าต้องชนแน่ๆแล้วก็ชนจริงๆเสียงรถของบิวที่ถูกชนกับบิ๊กไบค์ดังสนั่นมากๆตอนโดนชนดวงตาของคุณบิวนั้นมืดไปหมดมองอะไรไม่เห็นรู้สึกตัวอีกทีว่าตัวเองนั้นมันนอนอยู่บนถนนที่มีดินสีแดงๆแล้วมีแผลเต็มตัวไปหมดจากนั้นคุณบิวก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลช่วงแรกๆที่ประสบอุบัติเหตุก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบิวแต่พอช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วย้ายไปเรียนมัธยมปลายเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นกับตัวบิวเองซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งโรงเรียนคุณบิวมีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งซึ่งตัวคุณบิวนั้นได้เป็นนักร้องนำของวงในช่วงนั้นมีการซ้อมและกลับบ้านค่ำทุกวันจนมีวันหนึ่งตัวบิวซ้อมจนถึงเวลา4ทุ่มปกติแล้วตัวคุณบิวนั้นจะเดินทางกลับบ้านด้วยรถรับส่งนักเรียนแต่วันนั้นมันก็ดึกมากแล้วและไม่มีรถโดยสารเลยสักคันคุณบิวเลยไปบอกคุณครูว่าครูคะหนูไม่มีรถกลับบ้านครูเลยบอกกับหนูว่างั้นเธอเอารถมอเตอร์ไซค์ครูขับกลับบ้านแล้วกันนะตัวบิวก็ตกลงในค่ำคืนนั้นขับรถมอเตอร์ไซค์คุณครูกลับบ้านวันนั้นเป็นวันพระขึ้น15ค่ำปกติแล้วดวงจันทร์จะสว่างทั่วท้องฟ้าแต่วันนั้นท้องฟ้ากลับมืดสนิทโดยมีก้อนเมฆกดบังเอาไว้พอครูให้รถคุณบิวกลับบ้านคุณบิวก็ขับกลับปกติโรงเรียนของคุณบิวนั้นอยู่ในตัวอำเภอเมืองซึ่งก็ยังมีแสงไฟอยู่บ้างตัวคุณบิวก็เลยรู้สึกอุ่นใจแต่พอพ้นจากตัวอำเภอด้วยความสว่างก็เริ่มจางหายไปดวงไฟที่เคยเริ่มถี่ก็เริ่มลดน้อยลงนานๆจะเห็นสักดวงหนึ่งแต่ตัวคุณบิวนั้นไม่ได้ตกใจอะไรโดยเดิมแล้วคุณบิวเป็นคนที่มีจิตแข็งอยู่แล้วเลยไม่ค่อยตื่นเต้นกับเรื่องแบบนี้บ้านของคุณบิวนั้นอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณสัก6กิโลซึ่งไม่ไกลมากระหว่างทางกลับบ้านก็มืดสนิทเพราะช่วงนั้นไม่มีไฟบนท้องถนนแม้แต่ดวงเดียวแม้แต่รถสักคันจะวิ่งผ่านมาก็ยังไม่มีมีแต่รถของคุณบิวเพียงคันเดียวเท่านั้นที่อยู่บนท้องถนนระหว่างนั้นคุณบิวต้องขับรถผ่านวัดตัวคุณบิวนั้นระหว่างขับรถไปก็ชอบมองนู่นมองนี่จังหวะหนึ่งที่มองผ่านกระจกหลังพอหันหน้ากลับมาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่เห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาจากข้างทางพุ่งเข้ามาหาเธอเกือบถึงรถมอเตอร์ไซค์เธอตกใจเหยียบเบรกและกรีดร้องเสียงดังเธอจำได้ว่าสิ่งที่เห็นก็คือเป็นผู้หญิงผมยาว ใส่ชุดสีดำวิ่งเข้ามาหารถเธอจังหวะที่เธอจอดรถและกรีดร้องนั้นเธอก็หันมองปรากฏว่ามีแต่ความว่างเปล่าบนท้องถนนไม่มีอะไรเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนเธอพยายามมองว่าผู้หญิงคนนั้นโดนชนหรือว่าบาดเจ็บอะไรหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาสองข้างทางมีแต่ความว่างเปล่าจริงๆความเงียบสงัดเข้ามาเยือนเธอความรู้สึกเธอตอนนั้นอยู่ๆขนลุกสู้ทั้งตัวเธอตั้งสติได้คุณบิวเลยรีบขับรถกลับบ้านไปโดยไม่ได้เล่าให้ใครฟังพอตอนเช้าคุณบิวเล่าให้คุณยายฟังคุณยายเลยบอกกับบิวว่าที่ตรงนั้นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนสามีเธอทิ้งในขณะที่เขาท้องเขาเลยคิดสั้นแล้ววิ่งให้รถชนตายตรงบริเวณนั้นและตรงนั้นมักจะมีคนเจอผู้หญิงคนนี้อยู่บ่อยๆคุณบิวได้ยินอย่างนั้นก็ไม่นึกว่าจะเจอกับตัวเองและตั้งแต่วันนั้นมาคุณบิวก็ไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านดึกๆคนเดียวโดยผ่านทางนั้นอีกเลยนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับกับ The Shock Story ในค่ำคืนนี้กับเรื่องภาพติดตาขอขอบคุณด้วยอีเมลจากคุณบิวครับขอรับขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายครับจะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูล ปรับมานะที่สายของคุณฝั่งทางบ้านนะครับจากสายของคุณเก่งนะฮะนะเก่งกับเก่งเจอกันครับนะฮะคุณเก่งปัจจุบันอายุ30ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดราชบุรีนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านมาได้สัก1อาทิตย์นี่เองนะฮะกับเรื่องราวของทางประจำนะฮะโอ้โห1อาทิตย์นี้ก็เพิ่งสดๆร้อนๆเลยนะฮะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณเก่ง สวัสดีครับ นะครับ ได้ยินไหมครับพี ่ได้ยินชัดเจนครับนะฮะคุณเก่งตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ราชบุรีเลยครับ ที่จังหวัดราชบุรีนะนะครับ ครับผมวันนี้รู้สึกว่าราชบุรีเยอะมากเลย ราชบุรีวันนี้โอ้โหนะฮะมา2เรื่องติดเลยนะครับนะฮะเรื่องน้องแนนเรื่องเก่งด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณเก่งที่ราชบุรีเนี่ยอากาศหนาวไหมฮะ หนาวครับ22องศาครับประมาณ21 22 เหรอฮะโอ้นี่คืออยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่นอกอำเภอฮะ ต่างจังนอกชายชันเมืองคร ับ อ ยู่อำเภออะไรครับ ดำเนินสะดวกคร ับ ดำเนินสะดวกอ๋อก็บ้านเดียวกับพี่โก้พิ้วเลยนะนะครับเดี๋ยวสิ้นปีนี้ปีใหม่ช่วงปีใหม่เดี๋ยวทีมงาน The Shock and the Gang เนี่ยก็จะไปที่สวนพึ่งราชบุรีเหมือนกันนะ โอ้ดีครับบรรยากาศดีครับ บรรยากาศดีเนาะนะฮะมานะครับมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับเกิดขึ้นเมื่อ1อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง ครับผม นะฮะตอนไปเจอเหตุการณ์ที่ไปเจอกันกี่คนครับไงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ คนเดียวเลยครับถ้าบ้างก่อนนะครับผมมีอาชีพเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องครับผมก็พอเล่นดนตรีเสร็จประมาณสักเที่ยงคืนนะครับ ครับ ผมก็ต้องแยกย้ายกันก็คือแยกตัวออกมาแล้วบ้านใครบ้านมันในประมาณนี้ครับขี่รถมาแล้วเส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดที่ผมคิดว่ามันใกล้บ้านผมที่สุดละเพราะว่าผมต้องขี่ข้ามอำเภ อ ขี่ข้ามอำเภอไปบ้านผมอะไรเงี้ยก็เป็นทางลัดแล้ววัดเนี้ยถ้าพูดปุ๊บเนี้ยคนจะรู้จักกันดีถนนเส้นนี้ถ้าเกิดพูดปุ๊บคนจะรู้จักกันดี ถนนเส้นอะไรอ่ะ ถนนเส้นนี้ก็คือผมไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเสื่อมเสียชื ่ อวัดดังครับวัดดังครับเป็นวัดดังวัดหนึ่งของราชบุรีครับครับผมวัดเนี้ยขึ้นชื่อว่ามีลิงเยอะนะครับครับผมเพราะผมขี่ผ่านเข้ามาในถนนที่มันตัดผ่านวัดนะครับพี่นึกถึงป่ายางเฮ้ยต้นยางฮะ ครับ สองข้างทางครับมันจะทึบๆหน่อยนะตอนคืนอ่ะขี่เข้ามาถนนเส้นนั้นก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองแล้วครับประมาณนั้น คร ับ ครับแล้วกำแพงวัดพี่นึกถึงกำแพงวัดนะพี่ยาวตลอดแนวสร้างถนนติดกับถนนนะคร ับ ระยะไกลๆอ่ะประมาณสักร้อยเมตรเนี่ยผมเห็นเป็นสัตว์อย่างหนึ่งก็แล้วกันไปได้ผมก็รู้ว่าเป็นลิงก่อนนั่งอยู่บนกำแพงครับ ครับ มองไกลๆเนี่ยเราเห็นชัดเนี่ยว่ามันเป็นลิงอ่ะเราเห็นว่ามันเป็นลิงแน่ๆแต่พอขี่ไปปุ๊บเนี่ย ตัวมันใหญ่พี่มันใหญ่กว่าลิงมันไม่ใช่ลิงนะครับผมมันอยู่ในมุมมืดนะพี่มันอยู่ในมุมแบบไฟสลัวๆแบบสปอตไลท์ส่งมาในถนนมันก็จะเห็นแสงไม่เห็นไม่ชัดนี่ครับผมก็ขี่บิดจะว่าจะขี่ผ่านไปผมก็นึกว่าเป็นลิงแหละอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มองครับ ครับ แค่เห็นแค่ไรก็ขี่ผ่านมาถึงจุดนั้นผมก็ขี่ผ่านทีเนี้ยมันวิ่งบนกำแพงกวดรถผมอ่ะจริง เจ้าตัวที่เหมือนลิงเนี่ยนะ ใช่ครับพอมาถึงแสงไฟอ่ะผมเห็นแล้วว่ามันวิ่งตามผมด้วยกระจกหลังอ่ะ ครับ ปกติแล้วผมขับบิ๊กไบค์นะผมขับถนนนั้นมันกลางคืนจะไม่มีคนเลยจะไม่มีเสียงเงียบแบบนี ้ครับ ถนนจะโล่งๆทางตรงเดียวๆเลยอ่ะผมก็บิดเป็นร้อยอ่ะผมคิดว่ามันเร็วล่ะเร็วเป็นร้อยร้อยกว่า ครับ มันวิ่งมาปุ๊บแล้วมันก็กระโดดตัดหน้ารถผมอ่ะใช่ครับเป็นผมเห็นไฟหน้ารถส่องไปเนี่ย ครับ เหมือนว่าผมโมนะไม่โมนะเรื่องผิดมันเป็นแบบผมเป็นคนนะพี่เหมือนร่างเหมือนคนอ่ะผมผอมแห้งๆอ่ะพี ่ ตัวซีดๆเลยอ่ะกอลัมอ่ะพี่นิดนึงถึงกอลัม อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอเออ ตัวใหญ่กว่ากอลัม ครับ ไม่มีผมหัวล้นๆเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปในพุ่มไม้ข้างทางฟาดเลยอันนี้ผมก็เบรกเลยเบรกรถแต่เกือบล้มอ่ะพี่ผมก็ทำไงอ่ะมันไม่มีใครแล้วมันไม่มีใครมันเงียบหมดเลยสติแตกแล้วนะเอาง่ายพี่ผมพูดตรงๆนะผมไม่อาย ครับ ผมเยื่อแตกผมฉี่ลาดเลย โ อ้จริงๆมันไม่ใช่ไม่จริงฉี่ลาดฉี่มันก็ปิดปะขาเขื่อนสั่นหมดแล้วอะ ครับ ผมก็มีผ้าพี่ผมก็ยกมือแล้วว่าผมขอผ่านทางนี้หน่อยนะครับผมไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีนะครับอยากได้หลังก็จะทำบุญให้ประมาณนั้น ครับ ก็ตัดเนี่ยก็บิดเลยเต็มที่เลยทีนี้ก้มทางน้ำตาพี่ร้องไห้แล้วผมร้องไห้ร้องไห้ยิงถึงมองตรงร้องไห้ขี่มาจนถึงร้อยเมตรเลยพี่พี่นึกถึงสามเพียงตาเล็กๆไว้พี่เคยเห็นปะ เคยเห็นครับ สามเพียงตาเนี่ยมันจะติดไฟหลอดไฟดวงเล็กๆแต่พี่แต่มันสว่างนะเมื่อสว่างนะตามข้างทางเจออีกเป็นผู้หญิงนะพี่เป็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมท้องพี่เดียวที่คุณท้องครับยืนอยู่ข้างศาลนะยืนข้างศาลนะแต่ตัวเขาหันหลังไปแต่หัวเขาหันกลับมามองผมทางนี้ เฮ้ยจริงเหรอ จริงแล้วก็เหมือนในหนังเลยแหละเอียงหัวเอียงหัวในตรงข้างศาลนะออกมามองผมอ่ะ ครับ เอียงหัวออกมามองอ่ะแต่ตัวเขาหันหลังไปทางโน้นนะครับอ ี กฝั่งหนึ่งผมก็ยังไงพอเช้าเนี่ยผมก็คือว่าเจอแล้วแต่ก็เจอแล้วผมบิดไม่คิดหูลืมหูลืมตาคือตายเป็นตายตายแล้วต้องตายครับคือนั้นผมกล่าวว่าแค่นี้แต่ขอให้พ้นจากจุดนี้ไปครับ ครับ ช่วงนั้นบอกเลยว่าถนนไม่มีใครเปิดบ้านไฟมืดตลอดเส้นทางครับ อ ีกเป็นคือครึ่งกิโลกว่าจะเจอไฟสักดวงอ่ะ ครับ ผมก็ต้องบิดสุดๆชีวิตพอตอนเช้าเนี่ยคือนั้นผมได้กลับบ้านนะผมแวบเข้าบ้านเพื่อนผมเลยผมก็ขุมขี่รถต่อไม่ไหวแล้วผมก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนผมฟังแล้วเพื่อนผมก็บอกไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรผมก็เลยตัดสินใจมาถามบ้านหัวหน้าผมเลยเพราะบ้านหัวหน้าบอกกันว่าบ้านหัวหน้าผมกับวัดเนี้ยอยู่ใกล้กัน ครับ ครับผมผมถามว่าเนี่ยมันเป็นยังไงพี่เนี่ยผมเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังทุกอย่างเลยนะเขาบอกว่าเรื่องแรกอะไอ้ที่ผมเจอลิงนะคล้ายลิงครับเขาไม่ ร ู้แต่ไอ้ที่ตรงสามเพียงตาอ่ะเขารู้ สามเพียงตามันมีอะไรครับ เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยผัวกับเมียช่วงปีที่แล้วนี่เองครับผัวกับเมียผัวเป็นอาชีพของรถตู ้ นะครับผมเมียก็เป็นแม่บ้านนะครับนะทะเลาะกันครับก็เหมือนผัวจะไงจะขี่รถหนีเมียประมาณนั้นครับเมียขวางหน้ารถนะครับก็เลยชนครับเหมือนแบบขี่ชนนะครับขี่ชนเมียตัวเองนะคอหักนะครับ โ อ้เมียกำลังท้องครับ ครับ ใช่เจ้าแต่ตรงนั้นมันก็เรื่องนั้นก็ผ่านไปผมก็เล่าแค่นี้ผมก็รู้มันแค่นี้ผมก็รับผมฟังแค่นี้ว่าเนี่ยเขาโดนรถชนตายตรงนี ้ครับ แล้วที่เขาสร้างสามเพียงตานี่แค่สร้างให้กับผู้หญิงคนนี้แหละเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาเจอบ่อยนะ เจอ ไม่ใช่แค่ผมไม่เจออ ื ม ใช่ ครับ ส่วนไอ้เนี่ยที่หน้าวัดแรกที่ผมเจอครั้งแรกผมก็ต้องรู้ให้ได ้ว่ามันคืออะไร มันคืออะไร คืออันนี้คือยืนยันจริงๆคือเห็นมันเป็นลักษณะคือมันไม่ใช่ลิงแน่ๆใช่ไหมเก่ง ไม่ใช่ลิงแน่ๆครับไม่ใช่ลิงแน่ๆครับลิงก็ต้องเป็นลิงเนี่ยครับ เข้าใจครับ พี่นึกถึงคนผมผอมแห้งหนังติดกระดูกเวลาเคลื่อนเนี่ยนั่นแหละครับเหมือนคนเป็นโรคอ่ะ คือเราเห็นชัดเลยไหมนะตอนนั้น ประมาณ5วินาที ซึ่งอาจจะพี่มองก็คือก็ลิงก็รูปร่างถ้าลักษณะแบบคล้ายๆเหมือนกันนะถ้าตัวใหญ่ ไม่ใช่ลิงแน่นอนครับตัวใหญ่ใหญ่มากมันไม่ใช่แหมเราลิงแถวนั้นนะผมเห็นเจอบ่อยอ่ะไม่มีตัวใหญ่เลยพี่แล้วมันไม่ผอมขนาดนั้นอ่ะ ครับ ไม่มีหางไม่มีอะไรนะก็เหมือนแบบวิ่งสีขาววิ่งตัดหน้ารถผมแล้วก็เข้าพุ่งหญ้าไปเลยค่ะไม่มีทีนี้เด็ดเลยผมถามหน้าร้านค้าเลยว่าหน้าวัดนี้มีอะไร ครับ หรือเปล่าเขาบอกดูไอ้ง่างเล่นแล้วสิ ไอ้ง่าง เอ ออ๋อทำไมถึงเขาถึงว่าเป็นไอ้ง่างอะครับ ไอ้ง่างเนี่ยนี ่ ก็คือสัตว์มันเป็นเขาไม่รู้ดิเขาเลี้ยงของมั้งก็เขาปล่อยมา พี่นึกออก ประมาณประมาณเขาปล่อยมาครับปล่อยออกมาหากินมาอะไรเงี้ยครับแล้วประมาณนั้นเขาออกมาหากินของเขาแล้วมั้งเขาปล่อยของก็คือคนเล่นของอ่ะเขาก็ต้องปล่อยของเขาใช่ไหม ครับ แต่เขาบอกว่าด้วยง่างเล่นแล้วสิผมยังไม่ได้เล่าให้เขาฟังนะผมแค่ถามว่าหน้าวัดไม่มีอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองเขาก็เลยเดินออกมาเหมือนเขาคือเขาทำของลูกค้าครับผมหยิบของลูกค้าอยู ่ครับ ก็หันมามองผมนะบอกโดนแล้วก็สิโดยง่างเล่นแล้วสิ อ ย่างครับต้องผมเนี่ยครับดี โอ้ แล้วผมก็ต้องใช้ทางนี้เป็นเส้นทางประจำ นะครับแต่คือเราวิ่งผ่านประจำอ่ะแต่ทำไมถึงต้องโดนในคืนวันนั้นล่ะนะ วันนั้นวันในคืนลอยกระทงพี ่คืนลอยกระทงลอยกระทงก็เมื่อวัน22 ครับ22เมื่อไม่นานมานี้เองครับประมาณ ครับวันที่22โอ้ไม่นานนี่ก็วันพฤหัสนี่เองก็เพิ่งประมาณ 4-5 วันนี่เอง ก็อาทิตย์ที่แล้วนะคร ับ ก็เป็นวันพระพอดีนะเห็นเขาบอกว่าประมาณสักอาทิตย์นึงพี่ก็นึกว่าประมาณวันอังคารอ๋อวันลอยกระทงพอดีวันพระพอดีก็เป็นไปได ้ นะที่เขาอาจจะคนเล่นของก็ปล่อยของออกมาคนที่ดูแลของไม่ไหวก็บางทีของที่เก็บไว้มันก็อาจจะออกมาเองได้เหมือนกัน โอ้ครับแต่มองถ้าเกิด เพราะไอ้งั่งเนี่ยเอารูปร่างจริงๆเนี่ยนะฮะก็คล้ายๆลิงเหมือนกันนะบางของอาจารย์นะบางอันก็คล้ายๆคนนะแล้วแต ่พี่มาถึงคนที่นั่งยองๆของพี่นั่งยองๆแล้ววิ่งสี่ขาแบบนั้นยกก้นให้ถึงตัวแล้วก็วิ่งตัดหน้าออกไป นั่นแหละ ครับ โอเค นี่ก็มันพุ่มมาประมาณนี้ครับพี่มีเรื่องประมาณนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากให้ฟังว่ามันเด็ดจริงครับวัดนี้ครับวันนี้พูดไปปุ๊บเนี่ยทุกคนรู้จักแน่นอน โอ้แค่เราพูดว่ามีลิงปุ๊บเนี่ยเขาก็รู้กันทั้งเมืองแล้วครับตอนนี้พอข้อความส่งมาชื่อวัดเยอะมาก คร ับ ผม นะ ครับขอไม่เอาออกอากาศนะพี่นะขอร้อง โมมันออกอากาศไปหมดแล้วครับจะให้พี่ทำไงอ่ะ ว ั ดอะไรอ่ะ ไม่ก็เราพ ูดไม่ดูเลย นะฮะโอเคนะ โอเค แค่นี้นะครับ ครับผม ได้ครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับ คร ับ ขอบคุณ ครับผมสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับนะฮะเอาละเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งสายที่รออยู่นะตอนนี้นะครับจากสายของคุณปาร์คนะครับชื่อเพราะเลยนะคุณปาร์คปัจจุบันอายุ28ปีนะครับเรื่องราวนี้เนี่ยเจอกับตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเมื่อ8ปีที่ผ่านมาครับเฝ้าไข้ใจสั่นฮะน่าฟังเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับปาร์ค สวัสดีครับ ครับผมปาร์คตอนนี้ปาร์คโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ แพทย์อาสาครับผม อยู่ที่แพทย์อาสา แพทย์กษาสมุทรปราการ อ๋อนะฮะสมุทรปราการนะครับนะแล้วฟังเดี๋ยวช็อคผ่านช่องทางไหนครับเนี่ย ทางวิทยุบ้างครับทาง YouTube บ้างคร ับ อ๋อวิทยุบ้างกับ YouTube สลับกันไปเนาะนะครับแล้วฟังอยู่กับใครครับปาร์คตอนนี ้ปกติก็ฟังกับแฟนดีแต่งก็กลัว อ๋อฮะแต่ตอนนี้เสียงปาร์คดูไกลๆครับปาร์ค ครับ อ๋อฮะปาร์คใส่สมอลทอล์คอยู่ป่ะ ไม่ใส่ครับ อ๋อนี่แหละเสียงเนี่ยชัดขึ้นแล้วครับปาร์ ค นะฮะมาว่าถึงเรื่องนี้ครับนะฮะอยู่แถวนู้นแล้วมาทำอะไรแถวอ๋อมันเหตุการณ์8ปีแล้วโทษทีเมื่อกี้เห็นเป็น เห็นเป็น8เดือนตกใจนะครับที่โรงพยาบาลที่จังหวัดปทุมธานีนะเมื่อ8ปีที่ผ่านมาชื่อโรงพยาบาลเราจะไม่พูดถึงกันนะ ครับผม นะครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ ก็ช่วงนั้นผมประมาณอายุ20ปีจังหวะแม่ผมซึ่งไม่ได้เจอกันมาหลายปีมานานจะเจอกันที ครับ ก็ได้ทางญาติเขาโทรมาบอกว่าแม่เข้าโรงพยาบาลเชื้อราขึ้นสมองไม่มีใครไปเฝ้าครับจังหวะผมก็เลยไปเฝ้าก็เลยแบบไปเฝ้าไหนๆก็มาหาแม่แล้วก็จะอยู่เฝ้าจนแกจะดีขึ้นครับ ครับ ก็ได้ไปอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนก็ช่วงหนึ่งก็เป็นวันแรกคือแรกเลยนะครับที่ไปก็พี่นึกถึงสภาพห้องคนป่วยคือพอผ่านล็อบบี้ของพยาบาลมาใช่ไหมครับพี่ ครับ จะเป็นทางเดินเข้าไปครับคือห้องคนป่วยอ่ะเราจะมันจะอยู่กันสองฝั่งเลย คร ับ สองฝั่งมีประมาณ10ห้องมีจังหวะแม่ผมอ่ะย้ายไปอยู่ห้องสุดท้ายเลยขวามือก็ในห้องนั้นก็มีเตียงของเตียงเตียงผู้ป่วยซึ่งไม่มีใครละแม่ของผมก็ได้นอนอยู่เตียงริมสุดแล้วพี ่ ปิดกับระเบียงเลยระเบียงที่จะเป็นระเบียงกระจกคือจะมองเห็นได้เลยตรงนี้ก็จะมีโซฟาเล็กโซฟาตัวเดียวพี ่ แล้วก็จะมีโต๊ะที่ตั้งพวกน้ำอะไรแล้วถัดไปก็จะเป็นเตียงหนึ่งคือนั่นแหละช่วงนั้นก็ประมาณก็รู้สึกเสียครับประมาณกินทำไม่ได้ผมได้เคิร์มได้งี้คือจังหวะงี้คือผมได้ครับหันหัวไปทางแม่คือผมนอนบนโซฟานะพี่นะนอนบนโซฟานี่คือหันหัวไปทางแม่แล้วหันเท้าอ่ะอีกทั้งไปทางเตียงผู้ป่วยว่าง คร ับก็ได้แบบแต่ลืมไปก็หลับไปก็ไม่มีอะไรก็พักรู้สึกว่ากระดิกตัวไม่ได้ดุกดิกไม่ได้ครับมันก็ผมก็ลืมตาก็ได้ยินเสียงแบบอย่างนี้ก็พยายามจะดุกดิกเพื่อแบบแม่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าแต่จังหวะช่วงที่ผมจะลืมตาที่ครับผมได้ลืมตาคือแบบพอเราลืมตาไม่ต้องมองไปบนเพดานไงที ่ครับ ผมก็ได้เจอร่างนึงเป็นร่างเงาสีดำเลยครับ อยู่บนเพดานเหรอ ถ้ายืนเหยียบหน้าผมอยู่ โอ้โ หยืนเหยียบหน้าผมอยู ่ คือแบบยืนแบบไม่ให้ยืนขายก็คือยืนสองขายที ่แ ล้วคือแบบช่วงหัวคือเขาจะก้มมาตรงหน้าผมพี่สภาพนะ ผมว่าอะไรแล้วต้องใช่แน่เลยนะผมคิดในใจอะใช่แน่เลยผมก็พยายามจะดิ้นไงก็ดิ้นแม ่ พยายามแบบให้แม่เรียกเสียงดัง คร ับ แต่ก็นี่ไม่ได้ทีนี้ผมแบบได้นึกถึงครูบาอาจารย์ผมซึ่งแบบผมนับถือแบบพวกแก่นะครับพวกอะไรเนี่ยพอสักพักผมก็นั่งหลับผมก็นั่งผมหลับตาผมนึกถึงว่าห้องไอของปู่ฤาษีนะครับสักพักที่เสียงตึ้มตึ้มคือเสียงตึ้มจะอยู่ในหัวแล้วนะที่เสียงแบบคนตก ม ันตกพื้นนะดังตึ้ม ครับ ก็โล่งไม่ก็หายใจแบบจะไม่พูดให้แม่ฟังเพราะแม่ป่วยก็เก็บไว้พอคืนที่สองปุ๊บป้าพยาบาลมาตรวจไข้แม่บอกว่าป้าเราต้องอยู่เฝ้าแม่นานหน่อยนะ ครับ บอกครับพยาบาลก็บอกว่าเตียงอีกเตียงนึงอ่ะว่างอ่ะถ้าเกิดไม่มีเราขึ้นไปนอนได้นะผมก็ถามว่านอนได้หรอครับนอนได้พอดูท่าทางแล้วแม่เราจะนาหายยานบอกโอเคครับก็สบายใจแล้วก็นอนแล้วนี้จังหวะคืนนั้นนอนคืนแรกคือนอนบนเตียงนะครับเป็นคืนแรกคืนที่สองก็นอนก็คือในห้องก็จะมีทีวีเช่าของโรงพยาบาลผมก็ได้เปิดบอลดูครับช่วงนั้นเอฟซีเตะอะไรก็จำไม่ได้ละก็จบไปครึ่งแรกผมก็จะพักสายตาหน่อยเพื่อแต่ไฟติดมาแล้วพี่เดี๋ยวไฟโทรทัศน์ใช่ไหมสลัวเพื่อเกรงใจแม่ไงแบบแม่จะหลับทิ้งผมอ่ะ ได้หันข้างผมมาพี่คือแบบหันข้างคือเตียงหันมาข้างคือหันข้างไปทางแม่นอนกายตรงไว้ได้พี่เตียงแล้วผมก็จะดึงเหล็กเหล็กแค่นั้นแหละเหล็กกั้นแล้วผมก็กายสักพักเสียงแม่สักพักเสียงบอลก็ขึ้นมาครึ่งหลังนะผมก็จังหวะผมจะลุกมาดูบอลก็จะดูแม่ด้วยใช่ไหมพี่จังหวะผมพลิกตัว2หรือ3วิอ่ะ คร ับ ผมคือแบบหางตาผมก็ต้องไปมองแม่ส่วนแม่ไปแล้วจากผมหางตาผมไปมองคือร่างผมกำลังนอนไก่ไก่เหล็กนั่นอยู่พี ่เหล็กที่เป็น เหล็กกั้นนะครับ กั้นเตียงอะนะ ใช่ใช่ผมตกใจประมาณ 2-3 วิผมก็พลิกตัวออกไปอีกพลิกตัวคืนนั้นก็ผ่านไปโอเคไม่มีแล้วพลิกตัวพอไปคืนนึงปุ๊บก็นอนติดไปดูรายการอยู่ครับกลางคืน คร ับ ก็ดูช่วงนั้นก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนะพี ่ ก็นอนก็แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นครับแต่คือเราจะนอนอะไรคือผมจำได้ไงคือผมใส่ชุดอะไรนอนผมจำได้ไง คร ับ แต่ผมนอนเสร็จปุ๊บสักพักผมนอนนะพี่ผมนอนเสร็จปุ๊บเหมือนแบบกระพริบตาเดียวพี่คือเราหลับตาแล้วจะลืมตาตัวผมไปนอนอยู่ตรงกลางทางเดินที่จะเข้ามาห้องพยาบาลใช่พี ่ ทางเดินนะพี ่ครับ ใช่พี่แล้วคือทางเท้าที่ต้องนอนคือนอนกลางเลยพี ่ ใช่ครับแล้วเท้าเราอ่ะจะชี้ไปทางล็อบบี้ของพยาบาลใช่ไหมครับแล้วหัวผมคือจะหันแบบจะหันไปทางห้องของคุณแม ่ครับ จังหวะผมก็ลุกขึ้นนั่งเฮ้ยกูก็พูดนะขอคุยอ่ะครับกูนอนตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับกูเนี่ยปุ๊บจริงจังหวะผมจะลุกไปหาจะลุกไปดูนี่ผมเห็นเป็นร่างเลยพี่ร่างผู้หญิงเนี ่ ยใส่ชุดของโรงพยาบาลแต่คือไม่เห็นหน้าที่คือเขาจะพันผ้าบนหัวเต็มเลยผ้าสีขาวพี ่ ใช่ครับแบบวิ่งจากอีกห้องนึงวิ่งห้องฝั่งตรงข้ามมาห้องแม ่ ครับแล้วก็กลัวใครวะใครงั้นเข้าไปห้องแม่เราเขาวิ่งไงพี ่ วิ่งไปปุ๊บพอเปิดประตูพอปิดประตูตรงปึ้งผมไปตื่นอยู่บนเตียงพี ่ ผมไปตื่นอยู่บนเตียงพยาบาลพี ่ครับ ครับนี้ผมก็สะดุ้งทีนี้คืนนั้นผมก็ไม่หลับเลยอะไรเกิดขึ้นอะไรวะเนี่ยนี้พวกข่าทีนี้คือคืนนั้นก็คืนนั้นแหละที่ผมเนี่ยครับผมก็หิวนะแล้วแบบนอนไม่หลับแล้วไปหาอะไรกินคือเดินออกไปเซเว่นนะพี่ก็คือจะเดินไปทางซ้ายก็จะเดินล้อทางซ้ายก็จะเป็นห้องพยาบาลเรื่อยๆไปถึงล็อบบี ้ ก็จะมีห้องว่างไงพี ่ นี้ผมเป็นคนที่แบบอยากชอบมองอะพี ่ แบบจะกลัวก็ไม่กลัวนะ ครับ ยังไงก็ผมก็ชอบมองไปเรื่อยห้องจังหวะไปห้องที่ห้องพักจากแม่ไปสามห้องล็อบบี้ครับ เสียงไกลไปครับ ครับจะได้ไงครับพอก่อนเดินถามแม่ไปถามห้องนะครับก่อนถึงล็อบบี้ผมก็ได้มองหันไปมองเจอผู้หญิง ครับ เป็นผู้หญิงคนนั้นนะพี่กำลังนั่งแบบนั่งอยู่ตรงขอบเตียงแล้วแกว่งขาไปแกว่งขวามาพี ่ ดีในสภาพคือนั่งอยู่ขอบเตียงแบบเอาขาแบบนั่นแหละแกว่งไปแกว่งมาแกว่งขึ้นแกว่งลงนะพี ่ นี้ผมก็ไม่แล้วละเขาบอกห้ามทักเขาบอกห้ามวิ่งใช่ไหมพี่เขาบอกกันถ้าเกิดเจ อ มันจะเตลิดผมก็กันไปจากฟันเดิน เดิน ปุ๊บตอนเช้ามาอีกวันหนึ่งผมก็กลับมาตอนถึงเช้าเข้ามาประมาณตีห้าหกโมงดีแต่ก็เจอพวกพี่พยาบาลนะครับที่รู้จักกัน คร ับ ก็คุยกันปกติแต่ไม่คุยเรื่องนั้นครับนี้จังหวะมีเคสหนึ่งคราวนี้เป็นผู้ชายเขาอยู่ห้องเขาเพิ่งมาห้องตรงข้ามผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นโรคอะไรนะครับที ่ เขาแบบต้องเจาะน้ำในท้องอ่ะแล้วพวกพี่พยาเขาบอกว่าพักอยากได้บุญไหมก็ไปช่วยเขาเอาน้ำไปนั่นมาหน่อยเพราะคือเขาจะเจาะเอาน้ำใส่ไกลอนช่วยยิ้มหน่อยก็ไม่อะไรก็ผ่านไปวันนั้นพอไปวันหนึ่งผมก็จะเดินออกไปข้างนอกตอนเช้าบ่ายเดินออกไปข้างนอกก็บอกก็ไปเจอคุณลุงคนนี้เชื่อช่วยครับบอกคุณลุงหายดีแล้วครับเขาบอกอ๋อหายดีแล้วนุ่มแล้วคุณลุงจะไปไหนครับคุณลุงจะไปแล้วนี่มาไหนอ่ะ บอกลูกชายมารอรับอยู่อ๋อครับผมก็ไม่สนใจก็เดินไปพอจังหวะเดินกลับมาก็ไปเจอพอดีรู้จักกับป๋าคนนึงเขาแบบป๋าเด่นนะครับพ ู ดป๋าเด่นเขาแบบเป็นแบบคล้ายๆกับตึ๊ดๆหน่อยๆครับแต่แต๋วหน่อยพวกพี่พยาบาลเขาก็อยู่แล้วบอกป๋าจำลุงคนที่พักเคยช่วยเอาน้ำไอออกมาได้ไหมบอกจำได้ครับบอกเขาตายเลยนะเขาตายเลยเมื่อวานตอนเช้าบอกครับบอกอะไรบอกผมบอกงงผมเพิ่งเจอเขาเมื่อก่อนผมออกไปตะกี้เองผมยังทักเขาอยู่เลย ครับคือเขาเสียชีวิตมาก่อนหน้านั้นประมาณวันสองวันแล้วว ันหนึ่งครับพี่วันหน ึ่ งปุ๊บบอกใช่แล้วครับผมยังเจอเขาอยู่เลยผมยังทักเขาอยู่บอกเขาตายแล้วก็ไม่ไรก็เก็บไปนั่นไว้พอทีนี้มาวันอีกวันนี้คือวันนี้คือทำเด็ดเลยพี ่ครับ ก็เหมือนเดิมพี่นั่งอยู่ในห้องตอนนั้นแม่หลับไปแล้วผมก็เป็นคนที่แบบนอนดึกไงนอนดึกตั้งเล่นเกมบ้างไงบ้างนอนเสร็จปุ๊บก็นอนนะพี่แต่ตายังก็กดโทรศัพท์อะไรเล่นอย่างเงี้ยพี ่ครับ ตาผมต้องไปดูเนี่ยตาชอบเลียงไปดูแม่ว่าแม่มีอะไรจะให้ช่วยหรือเปล่าเพราะแม่เขาลุกไม่ได้นี่หลีกจังหวะผมหันไปที่มันจะเป็นก็ติดไปนั่นอ่ะเป็นระเบียงอะไรประตูกระจกใช่ไหม ครับ ครับไปเห็นเป็นเงาวิ่งอะพี่วิ่งอยู่ตรงมุมมันนั่นตรงมุมมันนั่นไป มุมระเบียง พี ่มุมระเบ ีย ง พี่ใช่พี่คือหัวแม่ใช่ไหมครับตรงหัวก็จะเป็นข้างนอกตรงกับจะเป็นแอร์ร้อนนะครับแอร์ร้อนแล้วเขาจะยืนตรงมุมนั้นเลย ครับ แล้วผมก็อะไรคืออะไรนักหนาเจ้าแม่อะไรผมก็นิ่งๆเฉยไว้ไม่พูดแต่ถามว่ากลัวให้กลัวก็ลุกไปเปิดไฟห้องน้ำไว้เลยทีนี้พออีกวันหนึ่งนี่ก็ไปถามป๋าเด่นคือผมไม่ไหวแล้วไงคือเจอทุกวันไงเจอแทบทุกวันเลยผม คือ ถามว่าตั้งแต่คืนแรกตั้งแต่วันแรกจนสัปดาห์อาทิตย์แล้วเนี่ยผมเจอแทบทุกวันปุ๊บผมเลยไปถามป๋าป๋าเด่นคนเหมือนเดิมคนเดิมนะครับถามว่าป๋าผมถามไม่ต้องป้องอะไรเคยมีเคสแบบเคยมีคนป่วยแบบเคยมีผ้าพันหัวอะไรบ้างปะผมก็พูดเนี้ยบอกป๋าเขาก็ยินดีสักพักเขาถามเขาก็เอ่ยถามมาทำไมเหรออ๋อเคยมีเขาก็พูดหรอทำไมเหรอเนี่ยเขาบอกผมอยากรู้เฉยเขาบอกเคยมีเป็นผู้หญิงอายุวัน40หน่อยๆครับ ทะเลาะกับสามีฮะแล้วเอาเจอสามีเอาขวดเบียร์ฟาดหัวครับแล้วแบบแก้วมันไปคาหัวแล้วโดนเส้นเลือดใหญ่ครับฮะแล้วตาย เสียชีวิต ใช่ครับแล้วอีกเคสนึงก็คือผู้ชายคนที่เหยียบเขาคือใครแล้วเคยมีคนแก่ๆมาอยู่ห้องหลังนี้ไหมผู้ชายก็บอกว่าเคยนี้เขาเป็นโรคตายไปหลายเดือนแล้วเป็นทีบีตาย เป็นอะไรนะฮะ โรคทีบีอะพี ่ ครับผมตายครับ ครับ ก็เรื่องก็มีอยู่มาเนี่ยพี ่เดี๋ยวใจเย็นนะพี่งงใจพี่ก็คือเราเจอหลายเหตุการณ์มากนะเนี่ย เจอหลายเหตุการณ์พี่ที่ในโรงพยาบาลนะพี่ จนสัญญาณเรามันแกว่งพี่พยายามตั้งใจฟังด้วยนะคือเอาเดี๋ยวก่อนนะฮะคือณตอนแรกที่ลักษณะคือเหมือนกับตอนที่เรานอนแล้วร่างเราขยับเลยคือณตอนนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ฝันใช่ไหม ไม่ได้ฝันพี ่นะแต่คืออยู่สุดท้ายของมันที่เรานอนอยู่ตรงทางเดินแล้วอยู่ดีเราฟุบขึ้นมาแล้วมาตื่นอยู่บนเตียง ใช่ คือยืนยันว่าไม่ได้ฝัน ไม่ได้ฝันพี ่ เราแบบเราใส่เสื้อผ้าอะไรเราจำของเราได้หมดจำทุกเหตุการณ์ได้หมดครับพ ี ่ใช่แต่มันไม่ใช่ฝันนะพี่มันคือเรื่องจริงอ่ะ แต่สุดท้ายคือเราก็ตื่นมาจากความฝัน ใช่ครับผมก็งงนะตัวผมเป็นอะไรนี้เริ่มแรกคือไม่ค่อยอะไรหรอกเป็นผมแบบ เริ่มแรกผมเป็นคนที่กลัวผีมากเลยพอหลังจากเทียบน้าสาวก่อนที่ยายจะเสียตอนนั้นเจ็ดว่าเขาแบบพังไม่สวดทันยักษ์ไงพอหลังจากสวดทันยักษ์ผมกลับมานี่แบบจะเจอเรื่องอะไรแปลกๆเจอเนี่ยบ่อยมากเลยพี ่ แต่ที่มาเจอหนักสุดก็คือตอนนี้เป็นเฝ้าแม่ นะฮะก็คือนอกจากนั้นเราค่อยๆไล่ทีละเหตุการณ์นะนะครับนะฮะก็คือมันเริ่มมาจากเราตื่นมาเราเห็นมีคนเหยียบหน้าอกเราซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายซึ่งมันมืดมากนะตอนนั้นนะ ครับ แล้ว ร่ าง ดำๆพี่ แล้วเราค่อยๆเริ่มมาเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกคือเรานอนย้ายที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ป้ายืนยันว่าป้าไม่ได้ฝัน ไม่ได้ฝัน แต่ตื่นมาจากตรงจุดนั้นก็คืออยู่บนเตียงเหมือนเดิมนะ ใช่ นะฮะแล้วเจอวิญญาณของผู้หญิง ใช่คร ับ ก็คือคนที่ถูกสามีเอาขวดเบียร์ตีหัวเสียชีวิตคือเขาเสียชีวิตที่เกิดเหตุหรือมาเสียที่โรงพยาบาลอันนี้ มาเสียที่โรงพยาบาลครับ อืมนะฮะ ครับ ไม่ได้เสียคือเสียถ้าตรงตึกเดียวตรงชั้นเดียวกันวอร์ดเดียวกันที่แม่เราพักเลย ใช่ตรงข้ามครับเพราะแล้วแม่เขาบอกว่าแล้วแม่เขาทำแผลเรียบร้อยอ่ะทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาเหมือนกินหรือเขาบุกวิดโวยไว้เขาดึงผ้าอะไรออกเต็มมันเลือดเขาก็เลยขันเขาพูดว่าอย่างนี้ครับที่โรงพยาบาล อ่าฮะนะฮะแล้วเดี๋ยวนะฮะที่กำลังสับสนนะตอนนี้คือนะฮะก็คือเขาเสียชีวิตนั่นเท่ากับเราก็เจอแล้วผู้ชายล่ะครับ ที่นั่ นคนนั้นก็คือเสียชีวิตก่อนหน้าที่เสียชีวิตมาหนึ่งวันแล้วก่อนที่เราจะรู้เพราะเราก็มีการคุยกับเขาอยู่ถูกปะ ใช่ครับคือปากคนนี้ผมช่วยคือแบบไปช่วยเขาเนี่ยฮะก็คือแบบเกิดเหตุการณ์คือติดต่อกันครับแต่เจอหลายแบบติดต่อกันหลายแล้วก็เจอหลายคนที่ไม่ได้เจอแค่ดวงเดียวอ่ะเจอหลายดวง นะฮะแล้วเราเฝ้าแม่อยู่กี่วันครับปาร์ค ผมเฝ้าแม่ครับอาทิตย์กว่าครับแล้วผมก็กลับมาเพื่อจะไปสังเกตนะไปจะกินอาหารนะคร ับ แล้วอาทิตย์กว่านั้นคือเจอทุกวันเลย เจอทุกวันครับ นะครับแล้วตัวแม่ไม่เจออะไรเลยใช่ไหม แม่ไม่เจอครับครับจนกระทั่งแม่เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วเขากลับอีกรอบแล้วแม่เสีย ครับ เขาก็ไม่เจอเขาเห็นพูดเลย เหรอฮะคือณปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตแล้วเหรอครับ เสียแล้วครับ อ๋อเสียชีวิตจากเรื่องของที่มีเชื้อราขึ้นในสมองเนี่ยเหรอฮะ ใช่ครับ โอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะปาร์คนะ คร ับ ผม นะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ไปเจอมาโอ้อาทิตย์กว่านะครับเจออยู่แบบโอ้พี่ใช้คำว่าหนักหน่วงมากเลยนะ ใช่พี่แล้วขออีกนิดนึงพี่แล้วอีกอย่างที ่ ไอ้ตรงบ่าไอ้ระเบียงอ่ะ ตรงที่มี ผู้หญิงแม่ผมอ่ะ จ ริงผู้หญิงที่คือมองไปคือเป็นห้องดับจิตเลยพี ่อ๋อ คือมองของให้ดับห้องดับจิตเลยพี ่เหรอ ครับแค่เดินข้ามสนามหญ้าไปก็เจอเลยครับห้องดับจิต นะฮะ คือแบบมันตรงนั้นมันคืออะไรหรือเปล่ามันเป็นทางหรือว่าเป็นทางผีผ่านหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจครับ โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประมาณหนึ่งนะปาร์คนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้อาทิตย์กว่าเจอทุกวันเลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณแม่ด้วยนะนะครับแล้วปัจจุบันนี้ทำงานอะไรอยู่ครับปาร์คเนี่ย ทำงานอยู่เป็นพนักงานเทศบาลนะผม อ๋อโอเคพรุ่งนี้ไปทำงานไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะ ครับครับผม ต้องตื่นไปทำงานกี่โมงเนี่ย อ๋อก็8โมงครับผม ตื่นไวนะ ตื่นไวครับพี ่โอเค ทุกวัน ได้เลยครับสู้ๆนะ คร ับ ผม ขอบคุณมากนะ ครับเดี๋ยวรอบหน้ามีหลายเรื่องที่จะเจอ ได้เลยได้เลยครับนะฮะขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะปาร์คนะ ครับผมขอบคุณครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ